Zoom de foto van een briefje. Weghorst en de Roon, functie elders. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, maandag de 21ste juni. In Frankrijk zijn regionale verkiezingen geweest. We spreken zo onze correspondent. En over verkiezingen gesproken, sinds Bidens overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen dienen de Republikeinen voorstellen in om de kieswetten te wijzigen, met mogelijk grote gevolgen voor minderheden. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Mensen die op de zogenoemde zwarte lijst van de Belastingdienst stonden moeten bezwaar kunnen maken tegen naheffingen, ook als de termijn al is verstreken. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad, melden RTL Nieuws en Trouw. Vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem gebruikte om fraudesignalen bij te houden. Mensen met een tweede nationaliteit bleken extra te worden gecontroleerd. In het advies aan de Hoge Raad zou nu staan dat naheffingen op basis van die zwarte lijst kunnen vervallen, omdat de lijst onrechtmatig is. Ruim 1 op de 3 Nederlanders heeft zich wel eens laten testen op het coronavirus, meldt het CBS. In totaal hebben tussen augustus vorig jaar en afgelopen april zo'n 6,7 miljoen mensen de GGD-teststraat bezocht. Vooral jongeren lieten zich vaak testen. Ouderen bleven achter. Onderwijspersoneel liet zich het meeste testen. En mensen met een baan gingen vaker naar de teststraat dan mensen met een bijstandsuitkering of een pensioen. Mensen die buiten de GGD om zijn getest zijn niet meegenomen in de cijfers. De automobilist die dit weekend inreed op bezoekers van een Pride-optocht in de Amerikaanse staat Florida deed dat waarschijnlijk niet met opzet. Dat zeggen de autoriteiten in Fort Lauderdale. De bestuurder van een pick-up truck reed met hoge snelheid op de menigte in. Daarbij vielen een dode en een zwaar gewonde. Volgens de politie was de bestuurder een man van 77... die zelf meedeed aan de optocht. Omdat hij slecht ter been is, mocht hij vooraan in de stoet rijden. Bij een steekincident in Appingedam in Groningen is gisteravond laat een man om het leven gekomen. Even later heeft de politie een verdachte opgepakt. Er is nog niet bekend waarom er is gestoken. De politie doet onderzoek. Volgens RTV Noord is een groot gebied rond de plek waar het is gebeurd afgezet. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro de vele slachtoffers van het coronavirus herdacht. Brazilianen legden 500 rode rozen neer voor de 500.000 doden die in het afgelopen jaar zijn gevallen in het land. De herdenking is onderdeel van het protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat en heeft het land daardoor nu geen grootschalige vaccinatiecampagne. Op het EK voetbal is Turkije gisteravond uitgeschakeld. De Turken verloren ook hun derde wedstrijd in groep A. Tegen Zwitserland werd het 3-1. En tegelijkertijd was de wedstrijd Italië-Wales bezig. Italië won met 1-0 en is daardoor groepswinnaar. De Wales gaat als nummer 2 in deze pool ook door naar de volgende ronde. Zwitserland heeft als nummer 3 met 4 punten ook nog een goede kans op een plaats in de 8e finales. Het weer op veel plekken bewolkt en de hele dag door regen. Later op de dag wordt het in het zuiden wat droger, met in Limburg kans op wat zon. Daar kan het 20 graden worden en de rest van het land maximaal 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Er was een ongeluk op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar zijn nu nog wat opruimwerkzaamheden. Daardoor gaat het wat langzamer tussen Best en Oorschot over 3 kilometer... met 10 minuten oponthoud. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. We beginnen in Frankrijk, want daar tellen ze de stemmen van de eerste ronde van de regionale verkiezingen van gisteren. De uitslag is een belangrijke graadmeter voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Wat is de voorlopige uitslag, Frank? Als je kijkt naar de prognoses en naar de uitslagen die binnen zijn, is het eerste wat opvalt de historisch lage opkomst. Die ligt rond de 33% mogelijk. Dat is nog nooit zo laag geweest in Frankrijk. 1 op de 3 kiezers is maar naar het stemhokje gegaan. En degene die stemde, ja, die deed het ook nog eens anders dan we eigenlijk dachten, dan de peilingen hadden voorspeld. De rechtspopulistische partij van Marine Le Pen, de Rassemblement National, die gaat mogelijk in slechts 1 regio op kop. Terwijl de peilingen vooraf zeiden dat ze in ongeveer de helft van de regio's, zo 6 van de 13, op kop zou gaan. Dus dat is een enorme tegenvaller voor Marine Le Pen. De partij van president Emmanuel Macron, La République en Mars, die doet het bijzonder slecht. Dat was ook al voorspeld, maar het is dus ook echt uitgekomen. Hij eindigt landelijk gemeten in ieder geval als vijfde. Dus dat is geen opsteker voor de president. Nee? Winst was er vooral voor de rechtse partij Les Républicains van oud-presidenten zoals Sarkozy en Chirac. Die doen het echt goed, die partijen. Die doen het heel erg goed. Was ook wel heel erg sterk vertegenwoordigd op regionaal niveau. En ook de socialisten die houden een redelijk stand bij deze verkiezingen. Samenvattend, er zijn extreem weinig mensen naar de stembus gegaan en degene die stemden, die stemden eigenlijk vooral op de twee traditionele linkse en rechtse partijen. Ja, dus onverwacht niet op Le Pen. Zijn wij dat zelf vooral aan de lage opkomst? Nos électeurs ne se sont pas déplacés. C'est pourquoi je les appelle au sursaut. Tous ceux qui veulent exprimer leur opposition à l'action de ce gouvernement qui conduit le pays au chaos ont le devoir de réagir. Oproep ook aan haar aanhang. Hè. Kom wel stemmen de tweede ronde. Want waren haar kiezers dan vooral weggebleven? Ja, absoluut. Die lage opkomst heeft voor Le Pen, voor de Rassemblement National, een hele grote rol gespeeld. Er is onderzoek gedaan naar de thuisblijvers, wie dat zijn. En de meeste van de thuisblijvers zaten inderdaad bij de partij van Marine Le Pen. De reden dat zij niet gingen stemmen is dat ze denken dat deze verkiezingen weinig invloed hebben op hun leven, dat hun situatie niet zal verbeteren door deze verkiezingen. En het is ook een soort algehele desinteresse voor wat de regio's en de departementen doen, want daarvoor werd gestemd. Dus de hoop is inderdaad dat ze bij de tweede ronde, hoorde je Marine Le Pen zeggen, alsnog gaan stemmen. Wat ook wel kan meespelen belangrijk is dat de dynamiek van de regionale verkiezingen toch anders is die van de nationale verkiezingen. Op landelijk niveau, ja, daar gooien Marine Le Pen en Emmanuel Macron hele hoge ogen volgens de peilingen. Maar misschien kiezen Frans regionaal toch liever voor de oude partijen die ze kennen, die daar al langer besturen. De zittende bestuurder zou je kunnen zeggen. Dat blijkt ook uit de peilingen. Daar wordt toch bij voorkeur voor gekozen. Wat ook wel een beetje meespeelt misschien, is dat veel partijen, zowel links als rechts, zich beklaagd hebben over de organisatie. De verkiezingsfolders die normaal worden verstuurd naar alle Fransen die in de brievenbus komen, zijn bij een groot deel van de kiezers niet aangekomen. En daar is veel kritiek op van alle partijen. Nou zat er bijna nog nooit zo weinig tijd tussen de regionale verkiezingen en die presidentsverkiezingen van volgend jaar. Daarom dus ook een belangrijke graadmeter. Dat het nu slecht uitpakt voor Macron. Jij zegt wel al van, nou ja, hij staat er beter voor in de peilingen net als Le Pen. Maar toch, gaat hij nog iets doen om dat tijd te keren naar 2022? Want mensen willen vaak ook graag bij de winnaar horen. Zeker. Nou, Emmanuel Macron heeft gisteravond al overleg gevoerd met ministers, met zijn premier, met anderen over deze dramatische uitslag voor zijn partij. Eindigen als vijfde. Nogmaals, die uitslag hoeft niet zoveel te zeggen over het landelijk kiesgedrag inderdaad van de Fransen. Het zijn regionale departementale verkiezingen. Daar spelen hele andere onderwerpen. Maar zorgen zijn er bij de president natuurlijk wel. Ja, het is echt een deuk voor zijn imago. Dus het zal heel spannend zijn om te zien hoe Macron gaat reageren. Gaat hij inderdaad iets ondernemen de komende dagen? Gaat hij iets veranderen? Gaat hij misschien wel beetje bij beetje zijn beleid bijstellen om toch meer kiezers naar zich toe te trekken? Nou, hij heeft nog even de tijd, een klein jaar, want in mei volgt de presidentsverkiezingen. Mei volgend jaar. Frank Renaud, dank je wel. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Dat was er gisteravond op radio en tv. Nieuwsuur sprak met de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenade. Toen hij gisteren ging mountainbiken in Nationaal Park Hoge Kempen, rook hij een vreemde geur, waarna de politie het lichaam van de gezochte militair Jurgen Konings vond. Tollenade sprak over de impact op de gemeenschap. Ik krijg heel wat berichten van mensen die blij zijn dat dit verhaal eindigt. Want dat was natuurlijk wel een enorme impact. Mensen die beschermd werden hier ook in de regio, de moskee die beschermd werd. En op dat gebied is dat toch wel merken dat mensen, hoe erg het ook is, want allee, we hebben ook ons, ik moet ook mijn medeleven betuigen naar de familie natuurlijk. En hoe erg dat ook is, is het wel goed dat er een einde komt aan dit verhaal. De fonds riep ook veel vragen op, want Konings werd gevonden in een gebied waar eerder ook al massaal was gezocht. Toch heeft Tollenade daar wel een verklaring voor. Volgens mij kan men op dat stukje niet gezocht hebben. Nochtans is het inderdaad naar mijn inschatting niet zo heel ver af van waar de wagen is aangetroffen van Jurgen Konings. Dus het is zeer bizar. En ik merk ook dat een aantal mensen het gewoon niet geloofwaardig vinden. VRT-journalist Jens Fransen behoorde overigens niet tot die groep die er niet in geloofde, zei hij in Met het oog op morgen. Mij verwonderde het eigenlijk niet. De plek waar hij nu lag wel buiten die perimeter waar het meest intensief is gezocht. Wat je moet weten is, op het moment toen hij verdween, bijna een maand geleden, zaten we natuurlijk wel in de periode dat het heel vaak heel hard geregend heeft. Mogelijk is dan een verklaring waarom bijvoorbeeld speurhonden hem niet gevonden hebben. Jessica Valerius heeft een documentaire gemaakt over voetballer Memphis Depay. Met beide benen heet hij. En daarin bleek dat Memphis ook graag rapt. Veel scars, maar ik breng bars van. Jij bent een hater, met Uncle Scar, yeah. Ik ben een lion, net Mufasa of Simba, ik ben een king, ey. Check die jackas, ik heb fashion in mijn bloedveen lopen. En ik heb alleen maar grote dromen. Nou, dat Memphis tijdens het EK op het veld staat was niet vanzelfsprekend, want hij raakte anderhalf jaar geleden zwaar geblesseerd. Zijn moeder wist zich het moment nog goed te herinneren. Dus ik denk, nou ja, het zal best wel meevallen. Misschien even afwachten. Maar ja, naarmate de avond vorderde, ja, toen hoorde ik dat het een ernstige blessure was. En ik dacht, ik ga meteen Memphis bellen. Memphis nam meteen op. Hij zei, mam, het is mis. Mam, het gaat niet goed. Ik ben ernstig geblesseerd en ik kan niet meer meedoen met de EK. Dat was eigenlijk ook het eerste wat hij zei. Het is voorbij. Over een nieuwe blessure hoeft Memphis zich geen zorgen te maken, denkt Dick van Egmond, de scheidsrechtersbaas van de KNVB, in Langs de Lijn. Want het EK gaat voorlopig prima. Ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk ook wel blij ben met datgene wat ik zie bij de spelers. Die zijn aan het voetballen, die maken eigenlijk niet of nauwelijks lelijke overtredingen, smerige overtredingen. Het lijkt wel of ze ook goed rekening houden met de mogelijke invloed van de VAR. Want ja, bij zware overtredingen, als de scheidsrechter al iets mist, dan grijpt die VAR in. Jürgen Rijman was de gast bij Klassiekers met Kleinsma om zijn favorieten uit de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst te belichten. En een van zijn keuzes moest natuurlijk uit zijn jeugd komen. Het lied wat zijn oma altijd wilde horen als hij op bezoek kwam. Eén ding als ik daar kom, is ze altijd mee boy, dat is mijn jongen. Kom zingen voor oma. Dan zeg ik, wat moet ik zingen? Moest ik altijd omaatje lief voor haar zingen. Dat moest jij zingen? Ja, omaatje lief voor Heintje moest ik voor haar zingen. Dan zei ze, oké, oma. En dan wist ik dat ik al koek kreeg en lekkers en zo. En ik was haar favoriete achterkleinkind op dat moment, dacht ik. Dus daar ging ik ook het volle borst. Omaatje lief, blijf alsjeblieft. Heel lang bij ons, net zo lang als u leeft. Ja, deze ken ik niet, maar dan zullen veel mensen het wel herkennen. En zo heeft u waarschijnlijk wel meer mensen met hun oma ook een plaat of een muziek waar ze herinneringen aan hebben. Dat was gisteren op Radio en TV. Zometeen gaan we de kranten doornemen. Nu America, The Border. What could have happened? Am I just dreaming? It doesn't matter, but there's America met The Border. Kirsten, de kranten zijn op de NOS-deurmat geploft. Wat staat erin? Ja, bezuinigen op asfalt is onverantwoord. Een nieuw kabinet moet juist veel meer geld uittrekken om Nederland bereikbaar te houden. Dat zegt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in De Telegraaf. Volgens de krant kampt Van Nieuwenhuizen nu al met tekorten. En ze verwacht dat de kosten nog verder oplopen door klimaat- en veiligheidseisen. Een volgend kabinet moet ook meer investeren in onderhoud en de aanleg van nieuwe wegen, vindt Van Nieuwenhuizen. Bezuinigen op wegen zoals D66, PvdA en GroenLinks willen is volgens haar onverantwoord. We willen hier geen Morandi-brug, zegt ze. Er zijn honderden mensen extra overleden doordat IC's vol lagen met coronapatiënten. Dat schrijft het AD. Van de 80.000 patiënten die normaal na een ongeluk op de traumaafdeling belanden, overleed in 2018 en 2019 2,4% door het letsel. Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat tijdens de coronapandemie 2,9% is overleden. Van het aantal nieuwe patiënten dat dialyseert overleed vorig jaar 20%. Dat is 15% meer dan de jaren ervoor. De cijfers komen van de samenwerkende kwaliteitsregistraties die de gegevens hebben van meer dan 10 miljoen patiënten in Nederland. Netbeheerders Alliander en Stedin hebben bewust een miljardenrisico genomen met de aanschaf van slimme energiemeters. Blijkt uit onderzoek van het FD. De twee netbeheerders namen het risico voor lief dat hun systeem al binnen enkele jaren onbruikbaar zou zijn, omdat de radiofrequentie die de meters gebruiken om gegevens te verzamelen volgend jaar worden geveild. Grijpen de netbeheerders ernaast, dan moeten ze voor eigen rekening zo'n 4,3 miljoen slimme meters vervangen. Dat kan ze een schadepost opleveren van ruim 1 miljard euro, hebben ze zelf berekend. En ze hebben niks gedaan met waarschuwingen van het ministerie. De NRC en de Volkskrant schrijven over de lagere vaccinatiegraad in achterstandswijken en met name onder migrantengroepen. De kranten liepen mee op de markt in Rotterdam, waar huisartsen mensen aanspraken. En ze probeerden te overtuigen om zich te laten prikken. Een van de artsen ziet dat er een taalbarrière is, met name bij oudere bewoners. Vanwege zijn eigen Turkse achtergrond spreekt hij bezoekers vaak aan in die taal. Hij zegt dat desinformatie een groot probleem is en dat het vaak jongeren zijn die hun ouders of grootouders ervan weerhouden een prik te halen. Nou, we hadden het over, Kirsten, vanavond Oranje om 6 uur. Dat scheelt voor ons. Ja, kunnen we gewoon lekker rustig kijken. Kunnen we kijken of niet zorgen te maken dat we morgen vroeg eruit moeten. Precies. Met al die wedstrijden om 9 uur. Dat is toch best pittig. Dus om 6 uur Oranje tegen Noord-Macedonië. Nederland is natuurlijk al zeker van de groepswinst. En dus is de vraag, gaat bondscoach Frank de Boer, net als de Italianen gisteren, een B-ploeg opstellen? Ik zal maar 2 wissels toepassen. Ja, dus. Die duidelijkheid wil ik aan jullie geven. Dan mogen jullie daarover brainstormen welke spelers eruit zullen vallen. Maar meer zeg ik er niet over in ieder geval. Dus je moet het zo zien. We hebben overigens, als we deze wedstrijd gespeeld hebben morgen, hebben we ongeveer 6 dagen om ons voor te vijf dagen om ons voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Als dat korter had geweest, dan had ik misschien andere keuzes gemaakt. 2 wisselingen. Nou, op de manier waarop je het vertelt is wel duidelijk dat je niet gaat vertellen wie. Nee. Maar heeft dat dan wel met dat fysieke te maken? Of is dat gewoon dat je de beste 11 op wil stellen? Of optie 3, dat je iets wil zien wat je nog niet eerder gezien hebt? De laatste, zeg maar, optie 3, die gaan we ook zeer zeker zien. De andere is gewoon dat ik bepaalde mensen ook gewoon wil zien. Maar ook misschien de derde optie kan een andere formatie in een beetje zijn. Ja, we gaan ergens in de wedstrijd morgen 4-3 zien. Zo te horen. Dat gaan we wel zien, ja. We zijn natuurlijk in een ander systeem gaan spelen. En voor heel veel jongens is dat nieuw. Ik ben dat bij mijn club wel gewend. Maar goed, als team is dat wel goed om daarin te blijven groeien. Ja, we hebben stappen gezet en die willen we blijven zetten. Ja, is dat fijn dan, dat je eigenlijk een wedstrijd extra krijgt? Ja, er werd gezegd veredelde oefenwedstrijd. Toen sprak je dat volgens mij al een beetje tegen. Maar dat is het natuurlijk uiteindelijk wel. Je kunt puntjes op de i zetten. Nou ja, goed. Ik bedoel, het blijft natuurlijk een EK-wedstrijd op een grote platform. En iedereen wil zichzelf laten zien. En wat je zegt, als team willen we natuurlijk die stappen blijven zetten. En weer beter worden en nog beter op elkaar ingespeeld raken. Dat was Stefan de Vrij en daarvoor hoorden we Frank de Boer in gesprek met Jeroen Stekelenburg. De bondscoach zei dus dat hij 2 nieuwe namen gaat opstellen, maar hij wilde niet zeggen wie. Maar toch weten we al wie het zijn. Tom Egbers legt uit hoe dat komt. Ken je dat verhaal van die kabinetsformatie, althans de poging daartoe, dat minister Ollongren naar buiten kwam op het Binnenhof en iets onder de arm hield en dat een ANP-fotograaf Bart Maat dat fotografeerde. En daar bleek dan weer hele explosieve informatie op te staan met de scherven waarvan we nu nog steeds zitten. Nou, we hebben dat beeld van Martien Appelman tijdens de training nog eens goed bekeken na afloop van dat interview. En dan denk je aan het briefje van Dwight Lodewegers. Dit is een nieuw briefje van Dwight Lodewegers namelijk. Waarop de opstelling van morgen daadwerkelijk staat te lezen als je gaat inzoomen. En daar valt dan uit af te leiden dat Wout Weghorst daar niet bij staat. En Donial Malen wel. En dat Martin de Roon er ook niet bij staat. Die wordt dus gespaard vanwege die gele kaart. En dat in zijn plaats Ryan Gravenberg dan in de basis gaat staan. Nou, dat is het beeld van Martien Appelman. Het beeld van de dag, van de training. Dat gaan we dan vanavond zien in het veld. Tom Egbers was dat. Rotterdam opent als eerste gemeente een circulair loket. De gemeente wil ondernemers zo helpen met alle vragen over het gebruik van afval als grondstof. Want lopen nu vaak nog tegen ingewikkelde regelgeving aan, die ondernemers. Jente de Vries is van het bedrijf Rotterzwam en is vaak tegen die regelgeving aangelopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even, wat voor bedrijf heeft u? Rotterzwam is niet mijn bedrijf, maar ik werk voor Rotterzwam en wij kweken koffiedik op, of wij kweken oesterzwammen op koffiedik. En dat doen we om te zorgen dat de cirkel van het koffiedik en het koffieweer gesloten wordt. En dat koffiedik dus niet verbrand wordt, maar op een goede manier terechtkomt. Zo wordt gebruikt. En waar worden die oesterzwammen dan voor gebruikt? Die gaan naar horeca in Rotterdam. Oké, want dan maak je We maken daar, ze worden zo gegeten als oesterzwammen, maar we maken daar ook bitterballen en kroketten van. En, nou, je kan er van alles mee. Nou, dankzij uw bedrijf start de gemeente, of het bedrijf waar u voor werkt, moet ik dan zeggen, start de gemeente nu met een loket dat kan helpen. Hoe heeft u de aandacht van de gemeente gekregen daarin? Wij zijn bezig met een bodemonderzoeksproject. Waarin we onderzoeken of bepaalde organische reststromen zoals koffiedik ook op de bodem gebruikt kunnen worden als bodemverbeteraar in de landbouw. En daarbij liepen we tegen enorm veel juridische obstakels aan. We zijn eigenlijk 7 maanden non-stop bezig geweest om te zorgen dat we ons project daadwerkelijk konden uitvoeren met minimaal 10 instanties en niemand wist eigenlijk waar we moesten zijn en wat we moesten doen om het voor elkaar te krijgen. Is dat het probleem? Wordt u dan van het kastje naar de muur gestuurd? Ja, letterlijk van kastje naar muur, naar kastje naar muur, naar kastje naar muur. Omdat het iets nieuws is en dan, daar is dan te weinig kennis over en dan zegt, misschien moet u daar maar wezen. Ja, precies. Uiteindelijk is het wel gelukt en was er ook gewoon een voorziening voor, maar niemand wist precies hoe dat zat en bij wie je dan moest zijn. Dat hebben we op papier gezet voor de gemeente Rotterdam en die hebben gelukkig toen het initiatief genomen om een circulair loket op te richten. En hoe gaat dat in zijn werk nu dan? Het loket? Ja. Nou, als je tegen een juridisch probleem aanloopt, dan bel of mail je met het circulair loket. En hopelijk helpen zij je dan om je probleem op te lossen. Dat het echt meteen wordt opgelost en je niet weer wordt doorverwezen naar een andere instantie. Ja, ik kan me voorstellen dat je nog steeds wel samen een zoektocht hebt, maar dan dat er in ieder geval iemand die wellicht dat vaker heeft meegemaakt of die een beetje meer de weg weet in die jungle je kan bijstaan. Ja, en zo wordt het ook aantrekkelijker om dit soort nieuwe initiatieven te starten. Want zijn er veel ondernemers dat u weet die zijn gestopt omdat ze elke keer hier tegenaan liepen? Nou, ik hoor wel met vergelijkbare initiatieven rondom de bodem bijvoorbeeld dat er vaak afgehaakt wordt omdat het zo complex is. Dus in dat opzicht. Ja, je krijgt ook dat mensen dingen gaan doen die niet mogen omdat dat de makkelijkere weg is. En je eigenlijk niet echt gestimuleerd wordt om het allemaal volgens de regeltjes te doen. Ja. Met toch weer het risico dat je misschien een keer dan tegen de lamp loopt en daar weer spijt van hebt of een boete krijgt, wat ook weer niet goed is voor je bedrijf. Precies, ja. Precies. En dat zijn toch dingen die je eigenlijk voor het grotere goed doet en niet voor jezelf als bedrijf alleen. Dus het is fijn dat er dan een gemeente Rotterdam is die dat ondersteunt. En is dat voldoende dan, zo'n loket? Zijn we er dan? Nou, nee, natuurlijk niet. Maar op de korte termijn is het wel, helpt het wel. En heeft het loket, geloof ik, ook een lobbyfunctie. Dus gaan zij een kaart brengen waar het allemaal misgaat en hoe dat veranderd kan worden juridisch, of hoe dat nog meer ondersteund kan worden, of hoe er uitzonderingen kunnen komen. Makkelijkere en duidelijkere regels. Precies. Dank voor je verhaal, Jente de Vries van Rotterzwam. Het is 6:55. Ja, Olivia Rodrigo, dat is een Amerikaanse actrice en zangeres, is heel populair geworden in korte tijd. Ze wordt al de stem van generatie Z genoemd. Dat zijn de opvolgers van de millennials. Dit is Good For You. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Good for you van Olivia Rodrigo. NPO Radio 1. Pearson, het is bijna 6:30, de hoofdpunten. Mensen die op de zogenoemde zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, moeten hun aanslag kunnen aanvechten. In een advies aan de Hoge Raad, waarover RTL Nieuws en Trouw schrijven, staat dat die lijst onrechtmatig is. De mensen die extra moesten betalen, moeten het geld dus terug kunnen krijgen. In Frankrijk hebben de centrumrechtse Republikeinen de meeste stemmen gekregen bij de eerste ronde van de regionale verkiezingen. Volgens de exit polls deed de rechtspopulistische partij van Marine Le Pen het minder goed dan verwacht. De opkomst was uitzonderlijk laag. Slechts een derde van de Fransen ging naar de stembus. De 6,7 miljoen mensen deden minstens één coronatest tussen augustus vorig jaar en april dit jaar. Dat meldt het CBS. Vooral jongeren lieten zich vaak testen. Ouderen bleven achter. Mensen met een baan in het onderwijs lieten zich met ruim 60% het vaakst testen. Van alle geteste mensen kreeg 17% minstens één keer een positieve testuitslag. In de Amerikaanse staat Alabama zijn afgelopen weekend zeker 12 mensen omgekomen bij noodweer. Volgens Amerikaanse media stierven 9 kinderen en een volwassene bij een busongeluk door de hevige regen. En ook kwamen 2 mensen om toen een boom op een huis viel. Het weer op veel plekken bewolkt en de hele dag door regen. Later op de dag wordt het in het zuiden wat droger. Met in Limburg kans op wat zon. Daar kan het 20 graden worden. In de rest van het land maximaal 15 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is hier en daar al wat langzaam rijden. Bij elkaar staat er 48 kilometer file. Rond de 10 minuten ben je al kwijt op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Ook dik 10 minuten na een ongeluk op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. En een kwartier tot slot voor de A15 Rotterdam richting Europoort. Draait daar langzaam tussen Rotterdam-Heijplaat en Rozenburg over 10 kilometer. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix fruit zoals druiven en frambozen, 3 voor 4,99. En Sun Draft of Finish vaatwastabletten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, supporter van Superfans. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. 6:58. In het door oorlog en hongersnood geteisterde Ethiopië zijn vandaag parlementsverkiezingen. Nadat ze al een keer, of een paar keer zelfs, waren uitgesteld. Zittend premier Abiy Ahmed hoopt met deze verkiezingen zijn machtsbasis te versterken in het sterk verdeelde land. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Verkiezingen onder zeer moeilijke omstandigheden dus. Ja, durven mensen wel te gaan stemmen? Nou ja, het leeft niet echt, zou ik zeggen. Want er is niet echt het gevoel dat dit nu een verschil gaat maken. Ik was afgelopen maandag in Ethiopië en daar zag je wel verkiezingsposters. Maar ik kan niet zeggen dat het gesprek van de dag was. Ik vroeg dus ook inderdaad aan mensen van, hey, kijk je uit naar de verkiezingen? Nou, de meesten zeggen, wij hebben wel andere dingen aan ons hoofd. Dan heb ik het over de noodlijdende economie, maar ook wat je noemde, bijvoorbeeld de oorlog in Tigray. Dat is niet het enige, want we hebben het de hele tijd over de oorlog in het noorden. Maar er is ook nog geweld op heel veel andere plekken in het land. Verspreid over het land zijn er etnische conflicten. Er kan niet eens overal gestemd worden daardoor. In sommige delen gebeurt dat pas in september. Dus ja, dit zijn niet de vrije en democratische verkiezingen waarop Abiy Ahmed gehoopt had. Hoe schat jij zijn kansen in? Ja, kijk, het is belangrijk voor hem om verkiezingen te houden. Dat ten eerste, omdat er heel veel te doen is geweest over zijn legitimiteit. Abiy is nooit gekozen namelijk in Ethiopië. Hij is in 2018 aangesteld toen de TPLF, dat was de meest dominante partij in Ethiopië, aan de kant werd geschoven. De TPLF regeerde daar met ijzeren vuist, 29 jaar lang. Abiy Ahmed kwam aan de macht en er was een euforie in het land. Politieke gevangenen werden vrijgelaten. Er waaide echt een nieuwe wind. Hij zei, we gaan het land verzoenen. We gaan het samen doen als één Ethiopië. Nou, dat klonk allemaal fantastisch. Maar ja, het ging mis. Die openheid leidde er ook onder meer toe dat er etnische populisten opdoken die eigenlijk geschillen in het land aanwakkerden. En ja, dat is dus niet onder controle. Bij lange na niet. Abiy Ahmed, die hervormde daarna zijn partij. Dat heet nu de Welvaartspartij. Ja, en daar hoopt hij dus nu het verkiezingsmandaat mee te krijgen en te gaan kijken of hij die geest toch weer in de fles kan krijgen in Ethiopië. Wie zijn zijn uitdagers? Ja, dat zijn er dus weinig, deze verkiezingen. En dat komt omdat er ook oppositiepartijen zijn die de verkiezingen boycotten. Twee belangrijke oppositieleden zijn door Abiy Ahmed gevangen gezet. En die zeggen nu, wij doen niet mee, die partijen. Er gaat vooral eigenlijk om een partij in zijn eigen thuisregio, Oromo. In eerste instantie waren ze daar heel gelukkig dat hij aan de macht kwam. Maar nu zeggen ze eigenlijk van, ja, Hij denkt niet genoeg aan ons. Hij wil met zijn multi-etnische partij boven die etniciteiten uitstijgen. Maar toch heeft hij eigenlijk, als je nu kijkt naar wie er nog wel op nationaal niveau meedoet, weinig tegenstand en is dus wel eigenlijk de verwachting dat hij gaat winnen. Ja, en dan moet hij dus toch zien die dingen op te lossen. Een hongersnood, de oorlog dus. Is dat mogelijk? Kan hij daarin slagen dan met een nieuwe regering? Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat hij vanaf het begin heeft gezegd... als het gaat om de oorlog in Tigray, dit is een korte militaire operatie. En ondertussen zijn we 7 maanden verder en is het een humanitaire ramp geworden. En die twee die je noemt, honger en oorlog, die vallen natuurlijk samen. Want de honger in Tigray, waar nu 350.000 mensen volgens de Verenigde Naties al honger hebben... die is dus door de oorlog, niet door droogte of een sprinkhanenplan of zoiets dergelijks. Dus ja... En tot nu toe zit daar toch weinig beweging in. Ook al zegt Abi van, nou, we zijn er bijna. Er wordt nog maar sporadisch gevochten. En we hebben het bijna het hoofd geboden. Ja, is daar toch ook weinig vertrouwen in tot nu toe. Dus ja, er gaat moeten worden gekeken... als je dus nu die echte legitimiteit via de stembus krijgt... wat hij daarmee gaat doen... En of die teruggaat naar de tafel en toch dingen probeert daar op te lossen. Maar ja, tot nu toe is daar eigenlijk weinig hoop voor. Wanneer wordt de uitslag bekend? Nou ja, kijk, de uitslag van waar er gestemd wordt... dat zal de komende dagen wel komen. Maar wat ik zei is dus dat er in delen van het land niet... Ja, dat er dus nog niet gestemd was, pas in september. Dus het zal er dus ook van afhangen hoe groot zijn overwinning is... in die delen waar wel gestemd wordt om te kunnen zeggen... van is dit al een overwinning of niet? Of dat het dus nu nog een paar maanden ook onzeker blijft... als het gaat om de uitslag. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Werknemers van Vibra moeten deze zomer uren inhalen die ze tijdens de lockdown niet konden maken omdat ze niet werden ingeroosterd. Vakbond FNV vindt het niet kunnen en heeft de winkelketen voor de rechter gesleept. Die zaak dient vanmiddag en we blikken erop vooruit met Charlotte Waiers van de economieredactie. Charlotte, wat is de precieze eis van de vakbond? De vakbond wil dat de mensen die dus uren moeten inhalen... Omdat ze die uren eerder niet konden werken, dat niet hoeft. Dus dat die uren zeg maar worden kwijtgescholden. Er waren eerder natuurlijk winkelsluitingen waardoor mensen niet konden werken. Die hadden misschien wel willen werken, maar er was gewoon niet zoveel te doen. Ja, er konden winkels wel schoongemaakt worden extra. En er waren wat click-and-collect werkzaamheden hè, voor mensen die iets besteld hadden online... en dan nog kwamen ophalen. Maar verder was er gewoon echt minder werk. Die mensen die werden wel doorbetaald. Maar, zegt de vakbond, dat gebeurde met steun van de overheid... via die NOW-regeling. Dan krijg je dus een deel als werkgever... krijg je een deel van dat loon vergoed. En dus vindt de vakbond, zeggen ze, het niet eerlijk... als dat nog later ingehaald moet worden. En wat zegt Vibra? Die is daar niet mee eens. Dat zul je niet verbazen. Nee. Ik heb met de advocaat gesproken, Rachel Maurits... En zij zegt, ja, dit staat gewoon in het contract van mensen. Want ze hebben een soort contract wat eigenlijk min of meer flexibel is. Waarbij het mogelijk is dat je dus een vast bedrag per maand betaald krijgt. Maar een bepaalde aantal uren meer of minder werkt. Afhankelijk van waar de behoefte aan is. Maar niet met steun van de overheid. Dat is wat hier wel is gebeurd. Dat was toen dit contract werd afgesloten nog niet mogelijk natuurlijk. Nou ja, inderdaad. Dat zijn natuurlijk nieuwe omstandigheden. Ja, dus ik heb daar ook naar gevraagd bij haar van... hoe kijkt u daar tegenaan? Waarom mag dat wel, terwijl die NOW gewoon ontvangen is? En daar heeft ze dit antwoord op. De werknemers hebben gewoon hun normale salaris ontvangen. Dus het is niet zo... Dat betekent ook gewoon dat die loonkosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Hè? En door te suggereren dat er NOW is betaald... wordt ermee gesuggereerd dat de retailer een vergoeding ontvangt... voor kosten die ze niet maken. En daar is geen sprake van. Dus zij zegt, Vibra heeft die loonkosten ook daadwerkelijk gemaakt. Dus daar hebben ze ook een vergoeding voor gekregen. Ja, ja. Hoeveel werknemers gaat het nu eigenlijk, die uren moeten inhalen? Nou, er zijn iets minder dan 1000 werknemers met zo'n soort contract. Waar je dus van die plus- en minuren, zoals dat dan heet, kan hebben. Dat zal per persoon verschillen hoeveel dat dan zal zijn. Ik heb ook nog aan haar gevraagd, hoeveel is dat dan? Om hoeveel minuren gaat het? Nou, dat aantal, dat is een beperkt overzichtelijk aantal. Het is in ieder geval veel minder uur dan wordt voortgedaan door de FNV. Maar hoeveel uur kunt u dat zeggen? Nee, dat zal ik bij de rechtszitting betogen. Ja, dus ze wil niet zeggen om hoeveel uren het precies gaat. Dat zullen we dan vanmiddag horen op de zitting. Een van de medewerkers van de Vibra die uren moet inhalen is Jolanda Vullings uit Midden-Limburgse Beegden. Ze is niet alleen kwaad, vertelt ze tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. Ik ben boos en teleurgesteld. Waarom? Omdat wij tijdens de lockdown bewust 35% minder ingeroosterd werden. Dus als je een contract van mij 20 uur hebt, zijn 7 uur minder die ze in mogen plannen. Ik moest in de lockdown inderdaad 13 uur werken en moest ik aanwezig zijn. Wat deed u dan? We hebben de winkel grondig gepoetst. Later kwam het click and collect, dus mensen via de website konden bestellen en in de winkel ophalen. En zo langzamerhand is het uitgebouwd, dus we moesten echt de uurtjes verdelen onder de mensen die aanwezig waren in de winkel. Hoeveel zogenoemde minuren heeft u opgebouwd? Voor mij waren dat er 130. En toen de winkel weer openging, wat gebeurt er met die 130 minuren? Nu moet ik gewoon volledig werken. Je moet je opnieuw gaan inhalen, ja, want die staan je dan in de min. Ik had inderdaad een potje achter de hand voor een extra dagje vrij. Maar dat is helaas van me afgenomen. Hoeveel weken moet u nou extra uur draaien? Ongeveer 3 maanden moet ik extra werken. Precies dus in de zomer? Precies in de zomer, ja. Ja, dus als we een dag extra moeten werken, moeten er nog extra kinderen van komen. En daar worden we helemaal niet in vergoed. Wat zit u nou het meeste dwars? Want u werkt toch al wel, hè, 20 jaar bij deze keten. Ja, ik werk met heel veel liefde en plezier bij Vibra. Ik vind het echt nog mijn passie. Maar ik ben gewoon teleurgesteld dat ze dit hebben gedaan zonder enige vorm van medezeggenschap. Ik heb hier een reactie van de Vibra. Vibra hekelt de stemmingmakerij van de vakbond. Ja, ik vind het geen stemmingmakerij, want er zijn mensen die naar de vakbond gestapt. En het gaat niet om één persoon, het gaat om meerdere personen. En dan vind ik dat een vakbond in eerste instantie in gesprek moet gaan met de werkgever. Nou, de werkgever wil niet in gesprek. En dan zijn er geen andere opties meer open dan... Ja, om nou een rechtszaak te beginnen. Voor hoeveel mensen geldt dit? Ik denk dat het wel voor ongeveer de helft van ons personeel bestand geldt, ja. Die ervoor uit durven te komen. Is dat ook nog een punt? Ja, tuurlijk is dat een punt. Want niet iedereen durft zich natuurlijk tegen te spreken tegen de werkgever. Maar we zijn natuurlijk veel flexibele krachten, hebben we veel tijdelijke contracten. Ja, en die zeggen natuurlijk niks. Want dan zijn ze bang dat ze hun contract niet verlengd worden tot ze hun baan verliezen. We krijgen sinds dat Vibra daarmee naar buiten is getreden... heel veel reacties van andere winkelmedewerkers wat ook speelt... maar ook vanuit andere sectoren wat ook speelt. Zoals? Zoals de taxis, zoals de horeca. Dus echt in heel veel sectoren speelt dit ook. Wat verwacht u ervan? Wat zal de rechter zeggen? Ik heb veel vertrouwen erin. Ja, ik vind gewoon Vibra moet ze in die minuren gewoon kwijtschelden. Niet verrekenen, niet extra laten werken, gewoon kwijtschelden. Ze hebben er een NOW-premie voor gekregen. Ja. Ze hebben die premie gekregen, zegt ze. Heeft natuurlijk ook al voor deze zomer waarschijnlijk al andere plannen gemaakt. Misschien voor het eerst ook weer op vakantie dat kan. Waarom nu ook precies die zomermaanden? Want dat is ook nog eens een keer de slechtste periode dat je extra moet werken, denk ik, voor veel mensen. Ja, ik kan me voorstellen dat op zo'n korte termijn inderdaad dat ook nog lastig is om daar in je plannen in rekening mee te houden. Dus ik heb dat ook weer gevraagd aan de advocaat Rachel Maurits en gevraagd op basis waarvan Vibra dat dan inroostert. Nou, dat is niet helemaal duidelijk, maar ik heb wel gevraagd ja, snapt u eigenlijk niet dat mensen geen zin hebben om in de zomer nu die extra uren te gaan inhalen? Ook daar is geen sprake van. En dat zijn nou precies de zaken die heel erg naar voren zijn gebracht... om Vibra in een negatief daglicht te stellen. Er is geen zins van de werknemers gevraagd om de hele zomer te werken. Sterker nog, er wordt gewoon in het rooster gekeken... op welke wijze op een redelijke manier die uren ingehaald kunnen worden. Die uren kunnen nog het hele jaar ingehaald worden. Dus dat is helemaal niet geconcentreerd op deze zomer. Ja, dat zijn dus twee dingen die eigenlijk niet tegelijk waar kunnen zijn. Dus nee. Kennelijk is het in ieder geval in dit geval met die vrouw niet gelukt om daar uit te komen. Nee, maar weet je iets over dat er wel overleg is geweest tussen Vibra en het personeel? Ja, nou, ook dat heb ik Vibra voorgelegd. Nou, er is sowieso overleg geweest met de ondernemingsraad van Vibra. En die heeft daarin ook haar steun uitgesproken voor de wijze waarop dit is vormgegeven en toegepast. En daarnaast is dit ook met de medewerkers gecommuniceerd en is ook aangegeven dat in individuele gevallen waarin er echt dit zou tot problemen leiden, uiteraard in gesprek zal worden gegaan hoe dat kan worden ondervangen. Oké, dus als iemand echt hierdoor in een probleem komt aankomende maanden, dan kan er nog een uitzondering gemaakt worden. Tuurlijk. Ja, dus dat is dan wel weer een lichtpuntje, lijkt het. Maar goed, zij zegt dus er is wel overleg geweest met de ondernemingsraad, die dan dus ook binnen het bedrijf dan de werknemers vertegenwoordigen. Maar ze zegt ook, het is gecommuniceerd naar de werknemers. Ja. Dat is dus geen overleg geweest. Nee. En ze hebben ook geen keuze gehad, want zo stond het in de CAO, zei ze. Nou, een lichtpuntje dus misschien dat als je in overleg gaat nu blijkbaar met je werkgever, dat je toch een oplossing kunt vinden, zodat je niet in de zomer hoeft te werken. Zo klinkt dat in ieder geval. Ja, moet je ook maar zin in nemen om dat gesprek aan te gaan. En dat je denkt, wat voor uitwerking heeft dit? Nee? Ja, precies. En ja, kennelijk is het dus ook niet genoeg geweest om deze zaak te voorkomen. Want in eerdere gevallen dat er overleg mogelijk was, dus heeft dat niet overal tot tevreden werknemers geleid. Dus die zaak die komt gewoon voor vanmiddag. Die dient om 12:15 vanmiddag in Zutphen. En benieuwd ook naar de uitspraak, ook omdat blijkbaar dit bij meer bedrijven speelt. Dat is wat FNV zegt. Ja, ja. Dat het dus in meerdere gevallen bekend is dat het, ja, dat het speelt bij werknemers en dat die hier last van hebben. Dus misschien staat het voor iets groters. Charlotte de Waaiers van de Economieredactie, dank je wel. Voorpagina's hebben we gehad, Kiers, en wat staat er nog meer in de kranten? Het AD schrijft dat de SP wil dat het eigen risico ook volgend jaar niet boven het huidige bedrag van €385 uitkomt. Door de hogere zorgkosten zou dat boven de €400 uitkomen, zegt Kamerlid Maarten Heijink. En om het eigen risico te bevriezen moet de wet worden aangepast en moeten de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan. Volgens Heijink is er een Kamermeerderheid voor, maar de tijd dringt wel. Voor september moet de wet er doorheen, anders hebben zorgverzekeraars te weinig tijd om daar rekening mee te houden bij de bepaling van hun zorgpremies. NRC schrijft over een ontslagen stewardess die een rechtszaak heeft gewonnen over giftige stoffen in de cabine. Ze zegt dat ze door de vervuilde lucht in de vliegtuigcabine ziek is geworden. De rechter heeft haar gelijk gegeven en oordeelt dat ze recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dus voor het eerst dat dat gebeurt. De vrouw zegt dat ze leidt aan het aerotoxisch syndroom, waardoor ze chronisch vermoeid is en ook last heeft van zware hoofdpijn, geheugenverlies en evenwichtstoornissen. Volgens NRC hebben andere oud-medewerkers in de luchtvaart met dezelfde klachten nu mogelijk ook meer kans om een rechtszaak te winnen. NH Nieuws schrijft over een boer die zijn oogst kwijt is door de extreme regen van de afgelopen nachten. Willem Valkering vertelt dat hij alles op alles heeft moeten zetten om het water weg te pompen, maar het was te veel en liep uit de sloot weer terug op het land. De bloembollen op zijn land bij Egmond aan den Hoef staan volledig onder water, zegt de boer. Het is, wij zeggen het is een drama. Als er veel water valt en je kan nog wat doen, dan probeer je nog wat te redden. Maar nu is er geen redden. Nou, veel boeren wijzen ook naar het waterschap. Volgens hen zijn de waterbergingen niet op orde en hadden de pompen veel eerder aangezet moeten worden. Ruim 40% van de Nederlanders is meer gaan bewegen sinds de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van de Hersenstichting onder ruim 1000 Nederlanders. En RTL schrijft daarover. 80% van de mensen wil dat bewegen blijven volhouden, ook als de coronamaatregelen helemaal zijn afgeschaft. Vooral wandelen en fietsen is populair, maar Nederland heeft nu ook meer hardlopers en skileraars. De coronacrisis heeft ons niet alleen maar negatieve dingen gebracht, zegt de Hersenstichting. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het is wat drukker geworden op de weg. De meeste vertraging heb je nu vooral door de werkzaamheden, ook op de A15 van Rotterdam naar Europort. Het is langzaam rijden tussen Rotterdam Heijplaat en de Thomassentunnel over 11 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging daar. De rechte reishok is er dicht. In 1995 stond hij in de top 10 van de top 40. Dit was Simply Red met Fairground. Onze verslaggever van dienst vanochtend is Josephine Trehi. Josephine, waar ga je naartoe? Goedemorgen, ik ga naar het Vondelpark in Amsterdam. Ik ga daar met een gids van IVN Natuureducatie op pad. Dat is een organisatie die projecten en cursussen in de natuur organiseren. Dat heeft het afgelopen jaar natuurlijk stilgelegen vanwege de coronacrisis. Maar wordt nu weer opgestart. Het kan weer. En ik ga het met hem hebben over waarom dat zo belangrijk is om mensen te vertellen over de natuur. En we gaan het hebben over het belang van parken in de stad. En zeker in de zomer, waarom dat zo'n belangrijke plek is. Nou, horen we dat straks van jou, Josephine. Tot zo. We gaan het hebben over computers, over games. Want het zou het hoogstandje in de gamewereld moeten zijn geworden. Cyberpunk 2077. Maar het spel werd uit de webshop van PlayStation gehaald na enorm veel klachten. Freelancejournaliste game en tech Len Maassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even toch voor wie dat gemist heeft toen. Wat was er aan de hand? Nou, Cyberpunk 2077 is een jaar of 9 geleden aangekondigd. De maker CD Projekt Red werd kort daarop heel erg populair vanwege een andere game die ze gemaakt hadden. Dus de hype voor die game is tegen echt ongelooflijk op. Nou ja, fast forward naar een jaar geleden. De game komt uit. Iedereen is enthousiast. 8 miljoen mensen hadden het van tevoren al aangeschaft. Startte de game op PlayStation 4 of Xbox One. En overal zitten foutjes in. De game loopt heel stroperig. Sommige mensen hadden last van dat je overal kleine boompjes in het beeld zag. Ja. Personages die opeens naakt bovenop een bromfiets stonden zonder enige reden. Er gebeurden allerlei gekke dingen. Waardoor gamers heel erg boos waren en het bedrijf zelf hun excuses moest aanbieden. PlayStation vond dat niet genoeg. Die zei, de kwaliteit van dit spel op PlayStation 4 is gewoon niet hoog genoeg. Dus waren hem uit de winkel. En dat gebeurt eigenlijk nooit. En nu komt het dus terug. Zijn die problemen die jij dan benoemt, dus geen naakte personages meer op motorfietsen? Nou, de afgelopen 6 maanden heeft die Project Red wel heel erg hun best gedaan om de game een beetje op te lappen. Op PC's loopt die overigens verder prima. Hoe kan het dan dat het om een PC wel goed gaat en niet op de PlayStation? Nou, dat heeft ermee te maken dat je voor elk platform moet je optimalisaties uitvoeren, zo noemt dat. Om ervoor te zorgen dat het op dat platform beter loopt. En de PlayStation 4 en de Xbox One zijn natuurlijk wat oudere hardware dan een PC die je misschien vorig jaar gebouwd hebt. Waardoor het dus makkelijker was om op PC, waar CD Projekt toch bekender mee is eigenlijk, dat spel beter uit te voeren. Maar op de PlayStation 5, de nieuwste PlayStation, daar werkt die ook slecht. Dat maakt niet uit. Want die kan meer aan. Ja. Nee, de PlayStation 5 loopt die wat beter op. Dat zegt PlayStation nu zelf ook. We zetten hem nu terug in de winkel, zoals je al vertelde. Maar de kwaliteit van het spel PlayStation 4 is nog steeds niet hoog. Het is alleen op het minimale niveau. Maar als je een sterkere PlayStation hebt, de PlayStation 4 Pro of een PlayStation 5, dan zal die wat beter lopen. Gaan de makers en ook PlayStation zelf er nog iets aan doen om dit te voorkomen bij een nieuwere spellen weer? Want dit kost heel veel geld als je een spel moet terughalen en opnieuw moet brengen. Zeker. Nou, CD Projekt Red heeft aangekondigd dat ze sowieso niet meer zo ver van tevoren een spel gaan aankondigen. Ze hebben het 9 jaar van tevoren aangekondigd, maar ze zijn eigenlijk pas 3 jaar van tevoren daadwerkelijk begonnen met ontwikkelen. En daarnaast zijn ze hun teams anders gaan inrichten. Om ervoor te zorgen dat ze meerdere games tegelijkertijd kunnen maken. Want er kwam een game tussen, dat is ook de reden dat ze er zo lang over gedaan hebben. Dus ja, dat bedrijf heeft wel allerlei aanpassingen intern gedaan om te voorkomen dat dit weer gebeurt. Maar het spel zelf is nog steeds niet op het niveau dat ze hadden beloofd. Kunnen veel geld kosten, die spellen. Ik zag ook Ratchet & Clank bijvoorbeeld, de nieuwste. Dat is €70, als het niet meer is. Dit spel, wordt het nu goedkoper na al deze fouten? Spellen worden altijd na verloop van tijd wat goedkoper in de winkels waar het zit. Dus dat durf ik niet te zeggen of dat gebeurt omdat het zo zit of niet. Waar zullen mensen het kopen als ze bijvoorbeeld eerst hun geld, wat dat konden ze terugkrijgen? Denk je dat ze dan opnieuw het spel gaan kopen nu ze weten dat er minder fouten in zitten? Is het wel zo verleidelijk en het spel misschien toch zo leuk dat je het toch wil hebben?

Volgens de politie was de bestuurder een man van 77 die zelf meedeed aan de optocht. Omdat hij slecht ter been is, mocht hij vooraan in de stoet rijden. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro de vele slachtoffers van het coronavirus herdacht. Brazilianen legden 500 rode rozen neer voor de 500.000 doden van het afgelopen jaar. De herdenking is onderdeel van het protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat en heeft het land daardoor nu geen grote vaccinatiecampagne. En voor het eerst is een transgender atleet geselecteerd voor deelname aan de Olympische Spelen. Het is Laurel Hubbard die meedoet aan het onderdeel gewichtheffen. Ze komt straks in Tokio uit voor het damesteam van Nieuw-Zeeland en wordt in de superzwaar gewichtsklasse gezien als een van de favorieten. Tot 2013 kwam Hubbard als gewichtheffer uit in de mannencategorie. Het weer, grijs en regenachtig, later vanuit het zuiden droger, wordt 15 tot 20 graden. Morgen droog en zo nu en dan zon en een graad of 17. Verkeersinformatie bij de AWB in Den Haag, Jolanda van der Velde. De A12 Den Haag richting Utrecht is voorlopig dicht tussen Voorburg en Noorddorp. Daar gebeurde een ongeluk met 5 voertuigen. Het is allemaal net gebeurd, dus hoe lang die afsluiting gaat duren is eigenlijk niet te zeggen. Ben je weg naar Utrecht kan je beter omrijden via Delft en Rotterdam, via de A4, de A13 en de A20. Bij elkaar staat er nu zo'n 40 kilometer file. De meeste vertraging verder op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar zijn vandaag werkzaamheden begonnen. De rechterrijstrook is dicht. Tussen Rotterdam Heijplaat en de Thomastunnel 11 kilometer met een half uur vertraging. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5 over 7. Zo'n 140.000 operaties moesten al worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Grote vraag is nog wat de schade is van al die uitgestelde zorg. Een team onderzoekers heeft daar aan de hand van data van alle Nederlandse ziekenhuizen nu voor het eerst naar gekeken. En dat team maakt zich zorgen. Michel Wouters van de samenwerkende kwaliteitsregistraties heeft de leiding over het onderzoek. Meneer Wouters, goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt er op? Ja, wat opvalt is dat, dat doorgaans, hè, de kwaliteitsregistraties waar we het over hebben, die registreren al jarenlang de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. En daarbij proberen ze het continu te evalueren of de zorg beter kan, of er verbeterpunten zijn. En het voordeel van dit onderzoek is dus dat we gegevens ter beschikking hadden van de voorgaande jaren, 2018, 2019. En de zorg in 2020, de kwaliteit daarvan konden vergelijken met die afgelopen jaren. En wat er eigenlijk opvalt, is dat het een wisselend beeld geeft. Dat er enerzijds veel behandelingen die in het ziekenhuis zijn doorgegaan, dat de kwaliteit daarvan op peil is gebleven. En dat daarbij bijvoorbeeld niet meer complicaties of postoperatieve sterfte is opgetreden. Maar aan de andere kant, dat er ook volumedalingen zijn. Wat betreft bijvoorbeeld patiënten in de acute zorg. Dat er minder mensen met een herseninfarct of met een hartinfarct naar het ziekenhuis zijn gekomen. En dat is wel zorgelijk. Met name vanwege het feit dat dit soort behandelingen zich niet uit laten stellen. En als je die uitstelt, dat er dan verdere schade op kan treden. Hersenschade of hartschade. Ja, en dat heeft dan echt consequenties voor die mensen. Dat is zelfs ook fatale consequenties. Ja, als kwaliteitsregistraties registreren we natuurlijk eigenlijk alleen de behandelingen in het ziekenhuis. Maar als patiënten, als er een hele duidelijke daling is, bijvoorbeeld 15% minder behandelingen voor een hartinfarct, dan vraag je toch af van wat is er met die patiënten gebeurd? Zijn die mensen, hebben die klachten gehad, bijvoorbeeld pijn op de borst of een onwelwording, maar zijn ze toch niet naar het ziekenhuis gekomen? En eigenlijk werd dit al vrij snel geconstateerd vorig jaar tijdens die eerste golf. En gelukkig heeft de beroepsvereniging van cardiologen toen opgeroepen in de media om patiënten naar het ziekenhuis te krijgen. En na die oproep zien we ook dat er weer meer mensen het ziekenhuis opzochten en behandeld konden worden. Dit zijn dan dingen dat je denkt van, hey, het zit niet goed, het voelt niet goed, ik laat het even checken. Dat kan natuurlijk ook dat je echt overkomt, echt acuut levensbedreigend is, zoals er dus ook bijvoorbeeld een hartinfarct, herseninfarct. Maar daar zijn ook veel minder mensen mee opgenomen. Hoe kan dat? Ja, dus waarschijnlijk heeft dat toch te maken met de terughoudendheid van patiënten om zorg te zoeken. Ook zelfs als het heel ernstig is. Ja, we weten dat een hartinfarct bijvoorbeeld, dat mensen daar klachten van kunnen hebben. Maar dat ze, als ze die klachten niet daarop reageren, door naar de arts te gaan, dat ze toch schade kunnen hebben aan het hart, zich wel weer beter kunnen voelen. Maar ja, waarschijnlijk melden die patiënten zich dan later met ernstige hartschade. U heeft ook gekeken naar de kwaliteit van de zorg. Wat is het effect daar geweest? Ja, wat we eigenlijk zien is dat patiënten die complexe operaties moeten ondergaan, bijvoorbeeld voor vaataandoeningen of kankerbehandelingen, dat daar ook een duidelijke daling was. Minder 2000 patiënten minder in het afgelopen jaar. Maar dat de uitkomsten van die patiënten, dus het aantal complicaties, postoperatieve sterfte, de radicaliteit van het verwijderen van de tumor, dat op niveau is gebleven. Dus daar zijn we eigenlijk wel blij mee, want de berichten in de medische literatuur waren toch dat patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, dat die een hoog risico zouden lopen op complicaties wanneer ze een coronabesmetting onder de leden hadden. En dan zou het percentage complicaties tot 30% kunnen stijgen. En het aantal patiënten dat eraan overlijdt ook aanzienlijk kunnen stijgen. Dat zien we eigenlijk niet. We zien eigenlijk dat de patiënten die geopereerd zijn in het ziekenhuis even goede uitkomsten hadden. Nou, dat is positief. En wat hoopt u dat er verder met de uitkomsten van het onderzoek gebeurt? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat we het nu hebben het over acute en urgente zorg. Maar er zijn nog heel veel patiënten, zoals u net al aankondigde, die staan op de wachtlijst. We zien met name bij de planbare zorg dat tijdens de eerste golf van de coronacrisis vorig jaar het aantal patiënten dat bijvoorbeeld behandeld is met een maagverkleining voor obesitas of patiënten die een knie- of heupprothese moesten krijgen tot nul is gedaald. En dat betekent eigenlijk dat per week er 1000 patiënten minder zijn geopereerd die nog steeds op de wachtlijst staan. En die patiënten die ervaren toch een kwaliteit van leven die flink gedaald is. Die kunnen veel pijn hebben. En ja, dat is toch nog een crisis die nog steeds voortgaat. Waarbij het wegwerken van die wachtlijst nog aanzienlijke tijd gaat duren. Dank Michel Wouters van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties. Laten we daar maar verder over praten, over de gevolgen met Sjoerd Bulstra, voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus teruggelopen horen we al, het plaatsen van knie-, heup-, borstprotheses. Hoeveel mensen moeten wachten op een ingreep, schat u? Nou, we weten eigenlijk vrij goed uit diezelfde kwaliteitsregistratie hoe ver we achterlopen in 2020, ongeveer 12.000 heup- en knieoperaties. Die we dus moeten inhalen op een of andere manier. En dus natuurlijk in 2021 zijn er nog een behoorlijk aantal bijgekomen. Ja, en hoe lang moeten die mensen daar nu op wachten, gemiddeld? Ja, we denken dat de inhaaloperatie, om het zo maar te zeggen, toch wel anderhalf jaar zou kunnen gaan duren. En dat betekent dat mensen misschien wel een jaar of misschien langer moeten wachten op hun ingreep. Ja. En dus ook langer met pijn, hè, bijvoorbeeld moeten lopen. Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk veel pijn. Dat is ook de reden dat je ze op de operatielijst zet. Er is geen andere oplossing meer. En dat betekent ook dat de functie, dus de bewegelijkheid van de patiënt, maar ook van het gewricht, eigenlijk steeds slechter wordt. En ook de conditie van de patiënt gaat achteruit. De conditie van de spieren. Dus het is eigenlijk niet zo goed. Nee. Dus zowel de pijn is er, maar ook de kans op dat het beter wordt, of dat je het op kunt vangen, of dat in ieder geval die prothese gaat helpen. Daar zijn de vooruitzichten dan ook minder voor, als je te lang wacht. Ja, dat klopt wel. We weten dat dat dan minder goed is. Als er te veel verlies aan bewegelijkheid is, bijvoorbeeld van de knie, dan is het zo dat ook een totale knieoperatie, dus een vervanging van die knie door een kunstknie, niet die bewegelijkheid weer helemaal terugbrengt. En dat betekent dat mensen levenslang functieverlies hebben aan het onderdeel wat je hebt vervangen. En dat krijg je dus niet meer goed dan. Nee. Demissionair minister Van Ark zei vorige maand dat ze ernaar streeft nog om juist dit jaar de uitgestelde zorg allemaal te hebben ingehaald. Hoe realistisch is dat? Nee, dat lijkt ons eigenlijk helemaal niet realistisch. We hebben natuurlijk een probleem in de ziekenhuizen. De zorg die was al krap bedeeld met personeel voor de corona. Nu hebben we een hele zware tijd achter de rug met overbelasting van dat personeel, die ook rust moet hebben en waar ook een hoog ziektepercentage is. En dat vul je dus niet zomaar aan met ander personeel, want dat is niet opgeleid. Betekent dat we een achterstand hebben in operaties, maar ook eigenlijk een achterstand in de hele zorg, omdat we onvoldoende mensen hebben om die zorg te verlenen. Dus ik denk dat het best een hele tijd gaat duren om dat in te halen. En het is nog de vraag hoe we dat dan moeten doen. Ja. Ik denk namelijk niet dat het verstandig is om zomaar extra dagen of avonden met hetzelfde personeel te gaan werken, want de kans op kwaliteitsverlies is dan te groot. Dus er zal op een of andere manier personeel bij moeten. Dat zou je kunnen doen door deelopleidingen te gaan verzorgen. Dat mensen kleinere taken op zich kunnen nemen en kunnen overnemen van de verpleegkundigen. Dus ook leren en werken eigenlijk combineren. Ja, meer combineren. Maar op een of andere manier moet er toch wel personeel bij om die inhaalslag verantwoord te kunnen maken. Dank, Sjoerd Bulstra, voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Het is 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Bij Nieuwsuur ging het over het verdwijnen van het Amber Alert. Dat systeem verstuurt een landelijk waarschuwingsbericht wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Amber Alert moet vervangen worden door Burgernet. Maar niet als het aan Joost Eertmans van Ja 21 ligt. Hij diende een motie in. Ik zit ook op Burgernet, dus ik krijg daar ook meldingen van in Rotterdam. Van er is een meneer vermist, wilt u uitkijken, witte sokken, blauwe jas. Dat vind ik nuttig. He, dat zijn er heel veel van die mensen. En vaak komt die meneer weer helemaal goed terecht. Was hij verdwaald, zeg maar. Gebeurt vaak. Maar als een Amber Alert binnenkomt, ja, dan weet je, dit is hoogste prioriteit. De oprichter van Amber Alert, Frank Hoen, vindt het ook een slecht idee dat Burgernet het gaat overnemen. Kijk, Amber Alert kent een oplossingspercentage van 94%. De oplossingspercentages van Burgernet zijn volgens mij vele malen lager. Maar Burgernet gaat ook over van alles en nog wat. Als je daar een kindvermissing inzet, een kind in levensgevaar, dan zijn wij bang dat het onder de 36.000 Burgernet-berichtjes per jaar, dat het totaal ondersneeuwt. Volgende week begint de TT in Assen. En dus waren Dijkstra en Evenblij ter plekke gisteravond al op bezoek bij het circuit in Drenthe. Ook oud-winnaar Wil Hartog sloot aan. Hij kon zich vooral de reactie van zijn gescheiden ouders herinneren toen het over zijn winst in 1977 ging. Ik sta boven het podium en ik kijk om me heen, achter me in het renniskwartier. En daar zie ik mijn vader naar mijn moeder toe lopen, elkaar omhelzen. Ze waren een jaar ervoor gescheiden. En toen op hetzelfde moment dacht ik van, ze zijn weer samen dankzij mijn TT-overwinning. Ah, sorry. Nou, toch bleek het niet voldoende. Maar helaas, ze kwamen niet meer blijvend bij elkaar. Ben je naar ze toe gelopen toen ze daar samen stonden? Ja, na het Wilhelmus, ja. Ja, en hoe was dat? Nou ja, dan is het een boom blijdschap en tranen natuurlijk. Nederland heeft een rijke hoeveelheid aan kleinkunst. En daarom zat Jürgen Rijman bij Klassiekers met Kleinsma om zijn favorieten te benoemen. Natuurlijk liet hij zelf ook wat horen. Een eigen versie van Het Dorp van Wim Sonneveld. De dag dat ik ooit moet kiezen tussen twee waar ik zoveel van hou. Wees maar niet bang, ik weet het zeker. ik ga gewoon naar Curaçao. Ai douche, ik hou ook van jou. Een zomerse versie van het dorp. Dat was gisteren te horen op radio en tv. Binnenlandse media hebben we gehad. Kirsten, de buitenlandse media. Ja, de Hongkongse krant Apple Daily zit in acute geldnood door de arrestatie van personeelsleden vorige week, zoals de uitgever en de hoofdredacteur. Ook werden de bankrekeningen van het bedrijf bevroren. Persbureau Bloomberg schrijft erover. Een topadviseur van kranteigenaar Jimmy Lai zegt tegen Bloomberg dat als de krant niet bij zijn geld kan, het een kwestie van dagen is tot de krant ophoudt te bestaan. De uitgever en de hoofdredacteur zijn aangeklaagd voor het overtreden van de omstreden Nationale Veiligheidswet. In tientallen artikelen zou zijn opgeroepen tot sancties tegen Hongkong en China. De zoektocht naar de zwaar bewapende militair Jurgen Konings heeft 35 dagen geduurd. Met man en macht werd er naar hem gezocht, met soms honderden speurders en militairen tegelijk. Uiteindelijk vond een burgemeester toevallig het lichaam van Konings tijdens een fietstocht. En in België vraagt men zich nu af of die massale zoektocht nou wel nodig was. Ja, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde tegen de VRT. Na de verdwijning en onmiddellijk nadat de eerste analyse gemaakt is, bleek dat deze man wapengevaarlijk was. Dus omwille daarvan konden we niets aan het toeval overlaten en moesten we vanzelfsprekend ook de veiligheid van een aantal mensen die Jurgen Konings bedreigd had in veiligheid brengen. Het blijft onduidelijk wanneer Konings is overleden. Zijn stoffelijk overschot is gisteravond weggehaald uit het Deelser Bos. Twee astronauten hebben gisteren 6 uur buiten het internationale ruimtestation ISS doorgebracht. Zij installeerden zonnepanelen. Die moeten ervoor zorgen dat het ISS de komende jaren genoeg elektriciteit heeft. De missie was live te volgen via NASA-TV. De 90 meter lange uitrolbare zonnepanelen werden eerder deze maand met een onbemande raket van SpaceX afgeleverd bij het ruimtestation. Eigenlijk zouden ze vorige week woensdag worden geïnstalleerd, maar het team liep toen tegen technische problemen aan. En een veiling van zeldzame wijnen uit de Franse Bourgogne heeft in Genève meer dan 6 miljoen euro opgeleverd. Vooral enkele partijen van de in 2006 overleden beroemde Franse wijnmaker Henri Jaillet waren in trek bij de liefhebbers. Voor 12 flessen van een wijn uit 1999 werd ruim een 500.000 euro neergelegd. En die waren de favoriet van Jaillet. Het veilinghuis had rekening gehouden met een opbrengst van 2 à 3 ton. AWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Hoe is het op de A12 bij Nooddorp? Dat duurde gelukkig niet al te lang. Daar is alleen nog maar de rechte rijstrook dicht van Den Haag naar Utrecht. Dus daar rijdt het verkeer eigenlijk weer prima door. Sowieso heb je op de meeste plaatsen rond de 5 à 10 minuten vertraging. In totaal staat er 88 kilometer file. De meeste oponthoud heb je op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de werkzaamheden. Tussen Rotterdam Heijplaat en de Thomassentunnel 25 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Het was een spannende race gisteren, de Grand Prix van Frankrijk. Max Verstappen won, Tom van het Hek. Goedemorgen weer. Goedemorgen. Was dit zo'n race die je eigenlijk elke race zondag zou willen zien? Ja, het was absoluut een fantastische race. Het begon al eigenlijk een beetje in mineur voor de Nederlandse fans. Want in de eerste bocht was hij zijn pole position al kwijt. En daar ging Hamilton er vandoor. Maar na de eerste bandenwissel, waar ze toch wel ook heel erg goed in zijn in dat team bij Red Bull, had hij de kop weer terug. Ja, en toen werd het zo'n bandenverhaal natuurlijk na die vorige Grand Prix, waarin hij een klapband had gehad, waar er in meerdere banden het hadden begeven. Het bandenverhaal was de hele tijd waar het om ging. Maar er werd toch ook wel heel hard geracen. Ze zaten heel dicht op elkaar eigenlijk voortdurend. En de druk werd groot voor Verstappen. Hij zei ook in zijn boordradio, ik kan dit niet volhouden. Ik kwam naar binnen om alsnog een tweede bandenwissel te doen. Dat was aanvankelijk wel niet verwacht dat er überhaupt meer dan één bandenwissel zou zijn. Maar goed, hij deed het. Kwam op een relatief grote achterstand terug. Maar ja, toen met 7 mijlslaarzen met die nieuwe banden reed hij naar de Mercedes toe. Was ook leuk om te horen op die boordradio's dat daar eerst enige ongerustheid ontstond die langzamerhand overging in lichte paniek, zeg maar. Nou ja, hij stoof werkelijk voorbij Bottas en toen was het een kwestie van tijd. En in de voorlaatste ronde ging hij ook Hamilton voorbij. En ja, dit was toch wel Formule 1 zoals je het je voorstelt. Omdat het, ja, het wordt wel eens geklaagd. Het is een optocht. Ze rijden maar achter elkaar. Maar gisteren was eigenlijk van de eerste tot de laatste minuut het volstrekt onduidelijk wie die race kon gaan winnen. En ja, met deze prachtige overwinning heeft hij ook wel echt gewoon mentaal en in een heleboel opzichten natuurlijk ook qua punten een enorme stap gemaakt. En kunnen we toch echt zeggen dat hij kandidaat, misschien wel kandidaat nummer 1 voor de wereldtitel ja, is dit jaar. Hij staat in ieder geval nu los een stukje. En dat het dan op deze manier beslist wordt, ook via de pitstraat, daar zijn we nu al gewend geraakt, dat het niet meer alleen om inhalen gaat. Nou ja, het is een heel verhaal. Het is een heel teamverhaal. Dat hoor je ook altijd. Ik had gisteren het geluk, omdat ik langs de lijn presenteerde, dat je dan Jan Lammers naast je hebt. Ja, nou, die ziet nog veel meer dan wat wij allemaal zien. Ja. Want die en Varen zit er bijna altijd van raak, alles. Hè? Ja. En het is echt prachtig wat hij allemaal weet, ook over de bandenstrategie. Want doordat Perez vroeg gewisseld was, was de druk. Nou goed, dat zijn dingen die wij normaal, tenminste ik normaal niet zie. Nee. Maar er gebeurt ontzettend veel. Het is een heel tactisch spel. Dat hoort er allemaal bij. En ook in dat opzicht zijn een paar keer echt een beetje te pakken genomen door Mercedes. Maar als je nu ziet, ja, namen zij als het ware Mercedes te pakken. Want die konden niet anders meer dan op die banden blijven rijden. Die ouder en ouder werden, daar ook niet alle risico's meer mee konden nemen. Dus in dat opzicht was het ook een enorme team effort. Maar goed, degene die achter het stuur zit is toch ook wel redelijk belangrijk uiteindelijk in dat hele verhaal. En dat was Verstappen gisteren, ja. En wat hij zei was, dit is waarschijnlijk het beeld dat we de rest van het seizoen gaan zien. Nou ja, het is duidelijk dat die auto's, misschien is die Red Bull zelfs wel iets sneller. En dan eerst werd gezegd, ja, dat is op bepaalde circuits zo. Maar dit was gisteren toch echt een favoriet circuit van Mercedes, wisten alle kenners van tevoren te zeggen. Hij had die ook een aantal jaren op rij gewonnen. En als je nou ook op dit circuit al zo goed bent en misschien zelfs iets beter. Ja, het wordt echt een tweestrijd. Daarachter heb je dan die andere twee rijders van die merken. Ja, en dan is het, dat is ook wel weer eigenlijk toch ook wel weer een beetje treurig. Want zij hebben ongeveer al gedoucht en een champagne op als de rest nog binnen moet komen. De verschillen zijn wel gigantisch met de rest van het veld. Maar goed, de tweestrijd Verstappen-Hamilton maakt op dit moment alles goed. En zal inderdaad race na race, want we hebben er pas 7 gehad. Hè. Dus we gaan nog even, maar het is wel echt om van te smullen is het. Prachtig. Dan NK wielrennen bij de mannen. Een verrassende winnaar, Timo Rozen. Eigenlijk meer een knecht. Waar waren de grote namen? Nou ja, daar deden ook een aantal grote namen niet mee. En bijvoorbeeld Dumoulin deed wel mee. Maar ja, die heeft zijn zinnen helemaal op het tijdrijden gezet. Die reed een aantal rondjes. En toen dacht hij, nou prima zo. Maar de grote favoriet was natuurlijk Mathieu van der Poel. Die vorig jaar een soort demonstratie op dit aparte soort circuit mag je het niet noemen. Maar het is een rondje van 7 kilometer. Die Van Berg, die gaan ze dan 2 keer op. En dat is toch een heel gemeen ding. Dus je moet uiteindelijk gisteren geloof ik in 29 rondjes 58 keer die berg op. En ja, dat sloopt mensen. En ja, Van der Poel zat niet bij de eerste groep. Probeerde het nog wel even, maar zei na afloop ook, ik had niet mijn dag. Heeft natuurlijk hogere doelen dit seizoen. Volgende week de start van de Tour, waarin hij hoopt in het geel te kunnen komen. Het mountainbiken nog later in Tokio. Kortom, die hield het voor gezien. Dat was toch wel enigszins verrassend. En dat is ook altijd een beetje tegen zijn natuur in, gevoelsmatig. Maar wel ja, verstandig toen bleef er een soort ploegenstrijd. Ik denk heel verstandig, ja, want ja, de doelen liggen verder. En ja, helemaal kapot rijden in deze race. Want hij was natuurlijk ook nog relatief in een heel klein ploegje. En heb je al die Jumbo-Visma-mensen, ze waren met z'n 11. De druk was er ook wel voor hen. Hè. Ze moesten als het ware die titel, geen titel, die wordt als groot verlies gezien. Ja, en ze hadden die 3 mensen vooraan mee zitten. En die Rozen is natuurlijk gewoon een goede wielrenner. Ja, die ging als eerste wegspringen in de laatste ronde. En de rest bleef zitten. En toen kwam hij boven. Een mooie winnaar en wel mooi voor deze jongen. 28 jaar, mooie carrière, maar eigenlijk heel weinig gewonnen. Dan is dit ook wel een keer een soort beloning voor al dat werk wat hij in al die andere grote koersen voor anderen moet doen. Tot slot vanavond Oranje, met die 2 wijzigingen dus. Geen De Roon en Weghorst. Moeten we daar nog wat achter zoeken? Nou ja, het is natuurlijk toch niet helemaal toeval. Hè. Er is zo'n briefje uitgelekt. Het wordt steeds gekker ook allemaal. Nu ook al een briefje bij het voetbal uitgelekt, waarop we dan kunnen zien hoe de opstelling is. En je zou denken, ja, een paar mensen wat rust geven of zo. Nou, daar is duidelijk niet voor gekozen. De Roon, kan je nog zeggen, heeft een gele kaart op zak. Dus het kan ook zijn om dat risico niet te nemen. Hij wil zeker Gravenberg op die plaats zien. En Malen voor Weghorst. De Nederlandse voetballiefhebber zegt dan, ja, er zit meer voetbal in het elftal. Daar zijn wij op de een of andere manier dol op. Waar, ja, de conclusies die je dan moet trekken na de wedstrijd, dat is nog best lastig. Want de tegenstand is relatief matig met Noord-Macedonië. Dus ja, wat doe je dan? Kortom, hij blijft in hetzelfde systeem spelen. Hij houdt vast aan een aantal vaste waarden. Maar het is meer dan zomaar een probeerseltje, denk ik. Dus het is voor Gravenberg en Malen wel echt een kans. En De Roon en Weghorst zullen toch enigszins onrustig op de bank gaan plaatsnemen. En ja, dan kunnen we weer een week verder puzzelen, zeg maar. En ook kijken wie de tegenstander wordt. Want dat kan nog steeds ook een hele goede uit die pool worden, hè. Van Portugal en Duitsland en Frankrijk. Kortom, eerst maar eens even vanavond met wat meer voetbal, zoals veel mensen zeggen, wat meer diepgang. Eerst maar eens even kijken hoe dat uitpakt. En nogmaals, het zijn niet zomaar wijzigingen. Er is goed over nagedacht. En Nederland, Italië stuurde gisteren bijna een B-ploeg het veld in. Nederland doet dat niet. Gaat door met zijn vaste waarden. Ik ben heel benieuwd vanavond. Kijken hoe het uitpakt. Tom van het Hek, dank je wel. Uit Australië komt ze, Brooke Fraser, met Something in the Water. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Central Point. Get IT done. Stap nu online over en ontvang 50 euro op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank. Menselijke service. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik vloog de wereld rond in een luchtballon, nam een duik in een kauwgomballenbad, vond de schatkist aan het einde van de regenboog en stond op het strand met flessenpost in mijn hand. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees nu De Zoete Zusjes Gaan op Vakantie of kies uit meer dan 800.000 andere titels om te lezen en te luisteren voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/Kobo Plus. NPO Radio 1. Het is half acht geweest. Kirsten, de hoofdpunten. De meldplicht voor verdachte belastingconstructies heeft tot nu toe minder opgeleverd dan verwacht. Belastingadviseurs en andere dienstverleners melden 4500 constructies voor belastingontwijking. Het ging bijvoorbeeld om trucs om winst weg te sluizen naar belastingparadijzen. De mensen die op de zogenoemde zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, moeten hun aanslag ook jaren later nog kunnen aanvechten. In een advies aan de Hoge Raad, waarover RTL Nieuws en Trouw schrijven, staat dat die lijst onrechtmatig is. Naheffingen op basis van de zwarte lijst kunnen na bezwaar komen te vervallen, zou in het advies staan. De bestuurder van de pick-up truck die inreed op een homoparade in Florida deed dat waarschijnlijk niet expres. Volgens de politie in Fort Lauderdale is het een man van 77. Hij deed zelf mee aan de Pride-optocht. Bij het incident kwam iemand om het leven en ook raakte iemand zwaar gewond. 6,7 miljoen mensen deden minstens één coronatest tussen augustus vorig jaar en april dit jaar. Dat meldt het CBS. Vooral jongeren lieten zich vaak testen, ouderen bleven achter. Mensen met een baan in het onderwijs lieten zich met ruim 60% het vaakst testen. Van alle geteste mensen kregen 17% minstens één keer een positieve uitslag. Bij een steekincident in Appingedam in Groningen is gisteravond laat een man om het leven gekomen. Even later heeft de politie een verdachte opgepakt. Het is nog niet bekend waarom er is gestoken. De politie doet onderzoek. Gaan we naar Weerplaza. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. We hebben natuurlijk 2 weken lang heel mooi weer gehad. Qua regen hebben we de schade wel de afgelopen dagen ingehaald, hè? Er is genoeg gevallen en er valt op dit moment ook nog een flinke plons. De meeste neerslag vandaag in het noordoosten van het land. Een wat breed begrip. Maar op de meeste plaatsen valt echt wel het een en ander aan regen. In het uiterste noordwesten en in het uiterste zuidoosten zijn de hoeveelheden wat minder. En in het zuidoosten kan het misschien ook nog wat opklaren laat op de dag. Met 17 graden wordt het daar het warmste. En dat is inderdaad al vrij fris. En in de rest van het land onder al die wolken en vooral met die regen slechts 15 graden en een flinke noordenwind. Dus ja, het is een heel ander weerbeeld dan we gewend zijn. Het zal even wennen zijn. En wat verwacht je dan voor de komende dagen? Blijft het gewoon frisser dan de afgelopen 2 weken? Ja, het frisse weer, dat houden we wel. Maar goed, er gaat wel wat bijkomen. Morgen zitten we rond de 18 graden en woensdag eigenlijk ook. Daarbij komt er geleidelijk aan wel wat ruimte voor de zon. Niet overdreven, maar het plaatje ziet er toch een stukje vriendelijker uit. En waarbij we de meeste wolken tegenkomen in het zuidoosten van het land. Neerslag blijft voornamelijk over Noord-Frankrijk en België hangen. Betekent wel dat het ook daar meest droog is. En die noordenwind, ja, die houdt die temperaturen gewoon laag. Die blijft ook matig tot vrij krachtig doorwaaien op de dinsdag. Woensdag gaat er iets af, dan is de wind matig kracht 3. Dankjewel Marco, ik spreek je over de uur weer. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De meeste dagelijkse files die vinden we rondom Rotterdam. Daar is het eigenlijk ook het drukst. In totaal staat er nu 128 kilometer file. Daarbij vallen op vooral de A15 Gorkum-Rotterdam. Het is langzaam rijden vanaf knooppunt Gorkum tot aan Papendrecht. 15 kilometer met 35 minuten vertraging. En dan verder richting Europort door de werkzaamheden. Tussen Rotterdam-Heijplaat en de Thomassen de 20 minuten extra reistijd. Daar is de rechte reishok dicht. En dus ook langzaam rijden momenteel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Alfred Dordrecht Centrum 5 kilometer, 40 minuten vertraging. Daar staat waarschijnlijk een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 6:30. Dat is een soort ultimatum van informateur Mariette Hamer afgelopen vrijdag, in de hoop een doorbraak te forceren in de kabinetsformatie. Dit weekend moesten de partijen, die al weken praten over de vorming van een nieuw kabinet, maar eens op eigen houtje met elkaar in overleg, om te kijken of de impasse te doorbreken is. Vandaag moet dan duidelijk worden of dat de VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie is gelukt. Politiek commentator Xander van der Wulp. Ja, weet je, heb je enig idee wat er dit weekend achter de schermen is gebeurd? Ja, er is heel veel gebeld, maar het lijkt erop dat de belangrijkste wensen en blokkades van de partijen gewoon hetzelfde zijn gebleven. VVD en D66, die moeten het samen gaan doen. Dat weten we eigenlijk sinds de verkiezingsdag al meer dan 3 maanden geleden. De grootste partij en de één na grootste partij die staan nog steeds tegenover elkaar, hebben verschillende wensen over wie erbij moet. De VVD wil in ieder geval met het CDA en dan het liefst de ChristenUnie er ook nog bij. D66 wil het liefst zo progressief mogelijk met de PvdA en GroenLinks. VVD en het CDA willen niet met de PvdA en GroenLinks samen. En de PvdA en GroenLinks die willen alleen samen. Nou, dat is de padstelling waar we nu al een paar weken naar aan het kijken zijn. En dan heeft dus dat ultimatum van Hamer niets opgeleverd. Nee, ik denk dat dat de conclusie is. Al dat bellen heeft niks opgeleverd, geen doorbraak. Ik weet ook eigenlijk niet hoe serieus ze dat echt als ultimatum hebben opgepakt. De partijen zijn niet bij elkaar gekomen. Op social media kon je zien dat de mannelijke partijleiders eigenlijk vooral met Vaderdag bezig waren gisteren bijvoorbeeld. Ja. Maar het is de deuren ze gebeld. Afgelopen vrijdag zaten de 6 partijen nog met z'n allen samen bij Hamer. En daar werd echt wel duidelijk hoe vast het zit. Er zijn gewoon heel veel problemen. Niet alleen VVD en CDA zijn het samen oneens over wie erbij zou moeten komen. Ook het CDA is heel stellig dus over dat linkse blok. En de partij heeft natuurlijk veel interne problemen. Afgelopen week is er van alles gedaan in de hoop PvdA en GroenLinks uit elkaar te spelen. Dat lukt niet. Die partijen gaan eigenlijk juist meer samenwerken. In sommige debatten na de zomer zijn ze van plan om namens elkaar te gaan spreken. Een fractiedag aan het begin van het nieuwe politieke seizoen is voor een deel ook samen. En ook de ChristenUnie blijft zeggen dat ze niet aan de beurt zijn. Nou, zullen er toch de ogen gericht zijn steeds meer op Rutte. He, toch de grootste partij, de VVD, veruit. En dat ze zeggen, laat hem dan toch iets bedenken om hier uit te komen. Een doorbraak. Ja, en dat terwijl Rutte eigenlijk de laatste weken vooral achterover lijkt te leunen. Die lijkt zoiets te denken van, we hebben toch een kabinet. Daar kunnen we bijvoorbeeld voor volgend jaar al prima plannen mee maken. Misschien doen we dan ook nog een paar grote dossiers erbij. Dat is natuurlijk dat huidige kabinet met de ChristenUnie. Maar de VVD had zaterdag een digitale bijeenkomst. Rutte had daar ook een video voor opgenomen. Daar sprak hij over de formatie. Hij noemde daar GroenLinks als een mogelijke coalitiepartner. Een boodschap wellicht voor het conservatieve deel van zijn achterban, omdat hij tot nu toe eigenlijk niet zoveel van GroenLinks moet hebben. Dat zou dan gezien kunnen worden als een signaal van Rutte in deze moeizame formatie. Maar over een samenwerking met het blok van PvdA en GroenLinks is hij nog steeds duidelijk. Dat vindt hij geen optie, want hij noemt het onnodig 2 partijen erbij te halen. Logisch, CDA, D66. Je hebt ze ook nodig om tot een meerderheidskabinet te komen. Het enige wat ik zei is van ja, weet je, ik vind het niet voor de hand liggen. Integendeel, om dan meer partijen in een kabinet te halen dan strikt genomen nodig is om een meerderheid in de Kamer te halen. En omdat dan toevallig een paar partijen zeggen we willen alleen samen, ja, dat vind ik geen sterk argument om dan te zeggen dan dan accepteren we ook dat twee partijen links van het midden, GroenLinks, Partij van de Arbeid, per se samen in het kabinet komen. Wat wel weer een argument is, Kander, is dat die twee partijen samen, PvdA en GroenLinks, minder zetels hebben dan de PvdA waar ooit met een coalitie en de VVD samen hebben gezeten. Dus zo groot is het verschil nou ook weer niet met hoe het wel eens is gegaan. Nee, en even veel zetels ongeveer als het CDA. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan hebben VVD en D66 allebei een partner van ongeveer even groot. Maar goed, Hamer moet in ieder geval nu weer door. Vandaag zijn er weer 6 gesprekken. Dan horen de partijleiders één voor één wat Hamer precies van ze wil nu. En wat er dus dit weekend bedacht en besproken is, moet daar ter tafel komen. Ze wil daarna, denk ik, aan haar eindverslag gaan werken. Ze heeft al een paar keer verlenging aangevraagd aan de Tweede Kamer. En toch zullen we dan maar hopen dat er een volgende stap gezet kan worden. Wellicht deze week ook al een debat in de Tweede Kamer. En een volgende stap, dat kan dan ook weer met iemand anders zijn, met een andere informateur? Ja, wie weet. Ik denk dat zij ongeveer nu wel het idee heeft dat ze alles geprobeerd heeft. Er zijn verschillende scenario's. Je kan dus deze 6 partijen aan tafel zetten om echt te gaan praten over een regeerakkoord en kijken hoe ver ze komen en kijken of er dan iemand afvalt. Je kan bedenken dat misschien Rutte zelf gaat schrijven aan een regeerakkoord en dan later wel ziet welke partijen daar iets zien. Er is ook een scenario dat Rutte en Kaag samen gaan schrijven. Dat laatste dat zal het dan wellicht gaan worden. Omdat het onmogelijk lijkt om VVD en CDA in deze fase met 2 linkse partijen aan tafel te zetten. Het gekke is dan wel, vind ik, dat er rond de formatiegesprekken steeds te horen is dat er tussen de 6 partijen eigenlijk best veel overeenkomsten zijn op het gebied van de inhoud. En de sfeer is goed. Over wat er nu snel moet gebeuren. Het zijn echt de politieke blokkades die er dus zijn. Ja, het probleem ook als Rutte en Kaag samen gaan schrijven wordt eigenlijk alleen vooruitgeschoven van wie met wie. Dus voorlopig denk ik dat we vooral nog even geduld moeten hebben. Nou, dan doen we dat maar. Xander, dank je wel. Bewoners van de Twee Bosbuurt in Rotterdam verzetten zich al jaren tegen de sloop van 500 woningen in hun wijk. Maar met weinig succes, want Vestia en de gemeente die zetten de plannen gewoon door. Vandaag worden ook de eerste huizen gesloopt. Bewoners zijn daar al om te demonstreren. Collega Nasra Habib Allah, je bent daar in de Tweebosbuurt. Hoe is het daar? Ja, het is nog redelijk rustig. Er staat een groep van ongeveer 20 actievoerders. Dat zijn deels bewoners, mensen die nog in de wijk wonen, maar ook bijvoorbeeld sympathisanten uit andere Rotterdamse wijken die hier naartoe zijn gekomen. De aannemers van de sloop die zijn inmiddels ook hier. En die zijn net begonnen met het weghalen van de hekken. Maar de bewoners of de actievoerders die blokkeren nu nog een soort graafmachine. Dus de politie is er nu bijgekomen en die is nu met de bewoners aan het overleggen. Want ja, zolang die er staan kunnen ze niet beginnen met de sloop. Dus even kijken hoe dat verder gaat. Want hoeveel mensen wonen er nog? Ja, er wonen nu nog iets meer dan 40 bewoners. Die wonen verspreid over verschillende woonblokken. En de rest, bijna 500 bewoners, die zijn al vertrokken. Een groot deel daarvan woont inmiddels in een ander huis in Rotterdam. Maar er is dus ook nog een kleine groep die weigert te vertrekken. En die wonen nog steeds verspreid over de wijk. Zoals gezegd duurt dit al jaren, ook allerlei rechtszaken. Hoe staat het daarmee? Ja, er lopen nu nog 12 hoger beroepszaken. 2 daarvan die zijn door bewoners aangespannen, omdat woningcorporatie Vestia eerder van de rechter gelijk kreeg. En 10 zaken zijn aangespannen door Vestia, omdat bewoners eerder van de rechter gelijk kregen. Hoe snel dat allemaal gaat, dat is nog niet duidelijk. Maar tot die tijd kunnen de bewoners in ieder geval gewoon nog blijven zitten. Ook als je geen rechtszaak of iets anders hebt aangespannen? De bewoners voor wie die geen rechtszaak hebben lopen, die kunnen er ook niet zomaar uitgezet worden. Dat moet ook echt via de rechter. Dus voor die bewoners moet Vestia de rechter vragen om de huurovereenkomsten van die bewoners te ontbinden. En dat zal Vestia waarschijnlijk via een kort gedingprocedure doen om de plannen voor de sloop niet verder te vertragen. Wat heeft de gemeente Rotterdam gedaan om deze mensen enigszins tegemoet te komen? Ja, de bewoners hebben een urgentieverklaring gekregen, zodat ze bij het zoeken naar een nieuwe woning in Rotterdam voorrang konden krijgen. Vestia heeft ook bemiddeling aangeboden voor een ander huis in de buurt of ergens anders in Rotterdam. En de meeste mensen zijn dus ook al op die manier verhuisd. Maar die laatste groep die wil echt niet weg. En dat is gewoon puur omdat ze het daar enorm naar hun zin hebben en niet het gevoel hebben dat ze het op een andere plek leuker zullen hebben. Nou, het is eigenlijk een combinatie. Aan de ene kant zeggen ze, mijn huis is prima in orde. Het is belachelijk om dit te slopen. Ja, er zou wat onderhoud aangepleegd moeten worden door de wooncorporatie. Maar in principe is het gewoon een fijn huis en ik woon hier al jaren. Dat is voor veel mensen een belangrijke reden. En tegelijkertijd zeggen ze, ja, alles wat ik verder kan krijgen is een stuk duurder dan hoe ik nu woon. En dat is natuurlijk iets wat ze niet willen. En daarom willen ze hier in de buurt blijven. Verslaggever Nasra Habib Allah, dank je wel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Grote ongerustheid in Portugal over het toenemend aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus. De autoriteiten zeggen dat meer dan de helft van de nieuwe besmettingen in de regio Lissabon van die variant komt. Afgelopen weekend was er daarom al een reisverbod rond de hoofdstad Lissabon. Correspondent Rob Zoutberg, goedemorgen. Hi. Hoe komt het dat de Delta-variant zo oprukt? En dan in het bijzonder dus rond Lissabon. Ja, klopt. Zelfs 60% van die nieuwe besmettingen zijn allemaal terug te schrijven op die Delta-variant. Nou, wat gebeurde er een maand geleden? Ging Portugal weer open om toerisme op gang te krijgen. Daaronder ook dat gebied Groot Lissabon, hè, de grote regio rond in en rond Lissabon, de hoofdstad, waar een kwart van de ruim 10 miljoen Portugezen woont. Nou, daar is nu die opleving. Britten konden natuurlijk ook weer terecht omdat het land openging. Dat kan een verklaring zijn, want ook die Delta-variant rukt snel op in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook grote feesten in Lissabon toen Sporting van Lissabon weer landskampioen werd voor het eerst in jaren. Dat kan een verklaring zijn. Er kwamen heel veel mensen bij elkaar in die straten. Maar hoe het nou precies kan, ja, hoe het echt dan precies zit, dat weet niemand. Wat voor vaccineren, hoe gaat dat in Portugal? Nou, gaat goed. Dat gaat echt lekker snel. Een kwart is zelfs al volledig gevaccineerd. En daarom zijn mensen ook wel verbaasd dat dit nu ze juist weer overkomt. Dat je dus weer een opleving van het virus meemaakt. Anderzijds, juist omdat veel mensen gevaccineerd zijn, vallen opnames in ziekenhuizen op dit moment nog wel mee. Belasting in die ziekenhuizen is minder, op IC-afdelingen zeker. Aantal doden blijft ook laag. Maar goed, verbazing dat ze dit opnieuw overkomt. Het ging zo goed, ja, die is er wel. Ja, en dat toch ook vlak voor het vakantieseizoen, waar ook in Portugal natuurlijk veel aan toerisme wordt verdiend. En dat reisverbod rond Lissabon zelf, wat houdt dat in? Nou, het betekent ineens, en nogmaals tot ieders verrassing, want het werd een beetje op het laatste moment aangekondigd, dat je sinds vrijdagmiddag tot vanmorgen 6 uur dat groot Lissabon niet uitkomt. Dat betekent dus de hoofdstad plus een serie randgemeenten. Het zijn 18 gemeenten bij elkaar. Je mocht je wel binnen die regio verplaatsen, maar je mocht er niet uit. Dat was eigenlijk de voornaamste beperking. Landen op het vliegveld van Lissabon, dat kon wel als je maar ergens anders naartoe ging en dus niet naar de hoofdstad. Meteen ook daarbij trouwens, Mark, terecht natuurlijk de vraag of dit werkt. Hè? Of je met een paar dagen afsluiting zo'n opleving van zo'n variant dan onder controle krijgt. Nou goed, het is wel gebeurd. Maar ze denken van wel, ze denken dat dit al voldoende kan zijn om het in ieder geval een halt toe te roepen. Nou, dit is de eerste afsluiting. Hè. Mogelijk gaan ze volgend weekend dit scenario opnieuw herhalen. De regering heeft ook al gezegd, we gaan meer doen. Dit is maar één van de maatregelen. We gaan ook de tweede dosis van het vaccin die mensen nog moeten krijgen versneld uitdelen. Er komen meer vaccinatieplekken, met name dus in en rond de hoofdstad. En ze gaan ook veel meer sneltests uitvoeren van mensen die naar grote feesten gaan. Met name zijn huwelijken genoemd. Mensen worden meer gecheckt. En ja, zo hoopt men het toch onder controle te krijgen. Maar ja, wat jij ook zegt, die druk van het toerisme. Men wil zo graag open zijn. Er is al zo ontzettend veel geld verloren in een jaar tijd. Men wil zo graag open zijn. Maar ja, dit zit er nu wel tussen natuurlijk. Ja, en er zijn aardig wat Nederlanders die dus staan te trappelen om naar Portugal te gaan. Waarschijnlijk al hebben geboekt ook. Code geel. Ja. Moeten die een andere bestemming kiezen? Of? Nou, op dit moment is dat dus nog niet zo. Even ook over die Britten. Hè. De Britten hebben trouwens wel Portugal weer op oranje gezet. Ja, ja. Dat betekent daar dus niet naartoe reizen. Maar dat is een beetje misleidend, hè? Want dat heeft ook te maken met die delta-besmetting in hun eigen land, waarvan ze niet wilden dat die verder verspreidt. Hoe zit het dan voor ons, voor Nederlanders? Nou, het land staat op geel. Ik heb het nog even gecheckt vanmorgen. Het staat nog altijd op geel. Dat betekent dat je er echt nog wel naartoe kan reizen. Ga je met het vliegtuig, dan is een negatieve antigene sneltest of PCR-test voldoende. Maar goed, houd het wel in de gaten, want zo'n advies verandert ook van dag tot dag. Dus ja, dat is het voornaamste. Maar hoe dit verder gaat, dat weet eigenlijk niemand. Rob, dank je wel. Hier is het in de sport. En golfer John Rahm heeft zijn eerste major-titel gewonnen. Spanjaard die won vannacht de US Open. Een van de vier major-toernooien. Rahm maakt het verschil op de laatste twee holes, waar hij twee birdies sloeg. Dat betekent dat hij een slag minder nodig had dan gemiddeld voor die holes. Twee weken geleden moest Rahm op een ander toernooi stoppen, nadat hij besmet raakte met het coronavirus. En daarom is deze overwinning extra speciaal, zegt hij. I believed from the biggest setbacks you can get some of the biggest breakthroughs. And that's why I stay so positive. That's why I kept telling Kelly when she was devastated about what happened in my family and everybody around me. Something good is going to come. I don't know what, but something good is going to come. And I knew today was my day. Rahm is de eerste Spanjaard die de US Open wint. De Zuid-Afrikaanse Louis Oosthuizen werd tweede. Het is de Nederlandse atletiekploeg dit weekend bij de EK voor landenteams niet gelukt om te promoveren naar de hoogste divisie. Zaterdag stond Nederland nog bovenaan, maar gisteren zakte Oranje weg naar de derde plek. Nederland deed mee met 50 atleten, maar niet met de sterkste formatie. De toppers bereiden zich voor op de Spelen. En volgens technisch directeur Ad Roskam is dat logisch. Tegen de Telegraaf zegt hij dat de voorbereiding op de Spelen belangrijker is dan promoveren. En Denzel Dumfries is een van de verrassingen dit EK voetbal. Tot zijn 18e speelde hij bij de amateurs van Barendrecht. En nu schittert hij in oranje. Je hoort vaak verhalen van voetbalscouts die al vroeg een pareltje hebben ontdekt. Maar Patrick Busby zag Dumfries over het hoofd. Busby zette op LinkedIn een scoutingformulier uit 2013... waarop hij Dumfries beoordeelde als niet goed genoeg voor FC Groningen. In Langs de Lijn legde Busby uit waarom. Het zijn keuzes in het veld die hij maakte, tactisch en de uitvoering. Dat maakte hem gewoon tot een, op dat moment in die wedstrijd, tot een gewone speler. En ik vond het op dat moment gewoon niet goed genoeg. Italië heeft op het EK drie keer gewonnen en speelt overtuigend voetbal. Gisteren versloeg Italië Wales met 1-0 en afloop vierden de spelers een feestje. De Italianen die waren eens lekker aan het zingen. Ze beginnen er steeds meer in te geloven dat er met deze selectie iets moois haalbaar is. We zijn een sprookje, kopt sportkrant Corriere dello Sport. En ook op de voorpagina van de Gazzetta zien we een grote foto van de Azzurri, oftewel de blauwe. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is nog weer wat drukker geworden op de weg. Het zijn vooral dagelijkse files, vooral rond Rotterdam en Noord-Brabant. In totaal is dat 218 kilometer. We hadden even een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Dat heeft behoorlijk wat vertraging gezorgd. Net zo'n 40 minuten. Nu is de vertraging teruggelopen tot bijna een half uur. Van Breda naar Rotterdam. Vanaf Zevenbergshoek kom je al in de file. Die is 8 kilometer lang. Tell you about the magic and it'll free your soul. But it's like trying to tell a stranger about a rock and roll. If you believe in magic. Love and Spoonful met Do You Believe in Magic? Josephine Trey is op deze eerste zomerdag de natuur ingedoken om samen met een gids te genieten van de natuur. Want dat kan nu weer onder begeleiding, ook onder een paraplu. Want ik zeg wel eerste zomerdag, maar hier regent het in ieder geval. Nou, hier ook behoorlijk. We zijn de bosjes maar ingedoken, Arend Wakker en ik. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de IVN Natuureducatie. Ja, geeft cursussen, projecten, rondleidingen aan mensen over de natuur. Wat is dit nou voor dag die we hebben uitgekozen om hier in het Vondelpark te lopen in Amsterdam? Nou, het is de eerste natte dag van de zomer. Ja. Het is sowieso de eerste dag van de zomer natuurlijk, maar meteen ook de natste. Ja, we hebben nog niet zoveel natte dagen gehad nu. Nee. Dus we staan mooi in de regen hier met z'n tweeën. Ja, ja, goed voor de natuur, laten we maar heel zeggen. Heel goed voor de natuur, ja. Ja. Want het was wel grappig, we gingen hier in de bosjes staan. U zat gelijk aan alle planten en zo te voelen en te kijken naar de bomen. Ja. Wat is er mooi aan hier? Nou, we staan hier langs een Japanse esdoorn met hele mooie, schattige, kleine, puntige blaadjes. Allemaal handjes eigenlijk, allemaal groene handjes. En niet één handje, maar wel duizenden handjes waar we allemaal tussen staan. Ja, dus, is het fijn om er weer over te vertellen? Want het afgelopen jaar lag dat natuurlijk stil vanwege de coronacrisis. Dat klopt, ja. Heeft u het gemist? Nou, voor mezelf eigenlijk niet zo. Want zelf hou ik mijn liefde voor de natuur natuurlijk ook voor mezelf al overeind. Hè? Dat ik zelf de natuur in ga of de bosjes in. Ik heb uitgebreid het vliegenbos bij mij in de buurt belopen. Oh ja, en geen vervelende kinderen die achter me aanlopen meer? En geen vervelende, nou, daar heb ik sowieso meestal niet zo'n last van hoor. En als er kinderen achter me aanlopen, dan probeer ik ze in de rondleiding te betrekken. Ja. Dan ga ik ze gewoon meeles geven of ik ga ze dingen vragen. Dus kinderen, dat is nooit een probleem zo. Maar heeft u er zin in om mensen weer te gaan vertellen over de natuur? Zeker, zeker. Want het is leuk om te doen en mensen zijn er altijd dankbaar voor. Dus, En waarom is het belangrijk om te praten over de natuur? Omdat natuur ontzettend belangrijk is. Hmm. Eigenlijk is onze hele samenleving, daar zit een soort groen onderkleed onder, wat de meeste mensen niet beseffen. Maar de natuur, zonder voldoende gezonde natuur om ons heen, gaat onze hele maatschappij eigenlijk stuk. We zijn voor onze gezondheid afhankelijk van voedsel en medicijnen. En ook nog voor onze geestelijke gezondheid. Hè. Groen maakt gelukkig, ja. Zeg maar. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, ik ben ook opgegroeid in de stad, die zei, zorg in ieder geval dat je één keer per dag een boom ziet. Dat is goed voor je mentale gezondheid. Het lijkt me een fantastisch idee, ja. Maar als we nou hier, want we zijn dus in het Vondelpark vandaag in Amsterdam. Ja. Wat zou u vertellen op deze plek waar we nu zijn aan de mensen over dit park? Nou, op dit moment over het park zou ik even gaan vertellen over iets over de geschiedenis. Hè, want elke plek heeft een geschiedenis. Ook de planten hebben een geschiedenis, maar ook het park heeft een geschiedenis. Het park is begonnen als een rijwielpark. Niet als een rijwielpark, maar als een koetspark. Oh ja. Om met je koetsen door het park te rijden. Vandaar dat we hier ook hele brede lanen hebben. 150 jaar geleden ongeveer hebben we het over. Geschikt om met je koetsen en je familie dan doorheen te rijden en je te laten zien. Natuurlijk, het was ook show-off voor de rijke families. Ja. Het was ook een besloten park. En in tegenstelling tot wat je hier omheen ziet, fietsen was verboden. En qua natuur, wat is iets wat u... Want we moeten alweer afsluiten. Ja. We gaan volgend uur doorpraten, hoor. Ook over het belang van parken in de steden. Wat is nou iets qua natuur wat mensen niet weten over het Vondelpark? Nou, bijvoorbeeld dat er nog steeds onbekende dieren zijn. Dus, Zoals? Er zijn twee onbekende insecten ontdekt vorig jaar bij een expeditie, een taxon-expeditie in het Vondelpark. Interessant. Laten we straks doorpraten en misschien kunnen we dan wat verder lopen zonder regen. Dank u. Oké. Live sport op NPO Radio 1. Korte aanloop, Memphis schiet hem erin. En het is 1-0. Oranje op weg in het EK voetbal. Dit is een droomstart voor Nederland in deze wedstrijd. Absoluut. Vanavond de volgende halte. Noord-Macedonië-Nederland. Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. Vanavond om 6 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Noord-Macedonië-Nederland. Live sport op NPO Radio 1. De nummer 1. Alleen maar... Goed nieuws van Oranje. Het mooiste geluid is Oranje. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt.

het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:04. Op de Olympische Spelen in Japan doet voor het eerst een transgender-atleet mee. De Nieuw-Zeelandse gewichtshefster Laurel Hubbard. Ze is geboren als man, maar doet nu mee met de vrouwen in de superzwaar gewichtklasse boven de 87 kilo. Contact nu met Marion Olfers, hoogleraar sport en recht. Goedemorgen. Goedemorgen. Veel mensen kijken hier toch van op dat dit kan. Heeft u daar, ja, snapt u dat? Ja, dat snap ik wel, want in de sport kennen we natuurlijk mannen- en vrouwencompetities. Dus ja, de mensen willen graag weten wat maakt dan het onderscheid tussen mannen en vrouwen. Ja, en ze zijn bang dat het niet eerlijk is. Ja, dat is natuurlijk in de sport altijd het geval, hè, omdat mensen bang zijn dat het niet eerlijk is. Maar bijvoorbeeld met basketbal doen hele grote mensen mee. Ian Thorpe had maat 54 schoenen. Hè, wat is eerlijk? En ik zeg wel eens, ja, als het echt eerlijk zou zijn in de sport, zou iedere wedstrijd eindigen in 0-0. Maar is het niet toch een veel groter verschil? Ja, dat ligt er dus maar aan hoe je ernaar kijkt. Dus wat je ziet is, en dat is iets van de laatste tijd, de mensen kennen waarschijnlijk ook nog wel de zaak Caster Semenya. Mm-hmm. Zij was geboren, ja. Zij is geboren met een afwijkend chromosomenpatroon. Ja, daar was ook steeds de discussie over van mag zij meedoen met de vrouwencompetities. En wat je dus ziet op dit moment is ook gewoon een ethische discussie. Vlieg je dit bijvoorbeeld aan vanuit de objectief van de mensenrechten? Dan zou je zeggen van he, ieder mens moet zichzelf kunnen zijn en zou dan mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport en allerlei andere, net als alle andere mensen. Als je dit gaat aanvliegen langs de kant van het sport en recht, ja, dan kom je veel meer in problemen, omdat je dan een onderscheid hebt tussen mannen- en vrouwencompetities. En zolang we dus mannen- en vrouwencompetities kennen, ja, dan heb je een regel nodig om te bepalen wat dan iemand een man of een vrouw maakt. En ja, Dat blijkt dan de discussie te worden. Bij die Afrikaanse atleten is het testosteronniveau omlaag gebracht. Is dat hier ook gebeurd bij deze gewichthefster? Dat weet ik niet. Voor zover mij bekend mogen de mensen in beginsel meedoen vanaf bijvoorbeeld een bepaald testosterongehalte bij de een en dan eronder bij de ander. En dat is dan wordt getracht om een zo objectief mogelijke grens te creëren. Ja, waardoor als je daar dus boven zit, je dus kwalificeert als man en dus mee moet doen aan de mannencompetities. Tegenstanders, dus ook van die gewichtshefster, ja, er zitten ertussen die zeggen, ja, dit is dus niet eerlijk. En die krijgen ook wel bijval van bijvoorbeeld wetenschappers, Zweedse wetenschapper bij de NOS onlangs, Tommy Lundberg. Die zei, ja, dit is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de huidige transgenderregelgeving van het IOC het op een eerlijke manier mogelijk maakt. Die heeft uit echt zijn twijfels. Ja, nou, dat is natuurlijk echt iets voor de medische ethici bijvoorbeeld, om te bepalen van hoe kom je nu tot een zo objectief mogelijke grens, waardoor je ook objectief kan rechtvaardigen wanneer iemand dan kwalificeert als man en als vrouw. En deze discussie die zal voorlopig nog wel doorgaan en ja, vindt ook alleen maar plaats als mensen dus met bijvoorbeeld een afwijkend chromosomenpatroon of mensen die voorheen een ander geslacht hadden mee gaan doen, ja, als die ook gaan winnen. Want als deze mensen niet zouden winnen, dan hebben we deze discussie ook niet. Nou, was ook met Oscar Pistorius, die Zuid-Afrikaanse atleet, die hardloper, die met zo'n veer één been had en andere been was een veer, een springveer. Daar was ook heel snel twijfel. Ja, is dat niet een enorm voordeel? Hij kan die veer zo spannen dat hij net nog wat harder gaat dan hij misschien met een echt been had gelopen. Ja, klopt. En daar was ook, er bestond destijds ook een regel dat je niet mee mocht doen met springveren, met ja, de competitie met mensen, met benen helemaal. Dus ja, daar is allemaal wetenschappelijk bewijs in die zaak. Dat werd ook een rechtszaak voor het Court of Arbitration voor Sport. Mm-hmm. Ja, er is ook getoond moeten worden dat hij dus geen voordeel had ten opzichte van de anderen. En het bleek uit de wetenschap die hij naar voren bracht in die zaak, dat hij op een bepaald onderdeel ietsje voordeel had en bij een ander onderdeel dan iets nadeel. En daardoor mocht hij meedoen. Dus eigenlijk moet er veel onderzoek gedaan worden om dit te kunnen aantonen en dan misschien ook onterechte ongerustheid bij mensen weg te halen. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, we hebben geen mannen- en vrouwencompetities meer. Of dat je zegt, iedereen mag meedoen. Ja. Alleen dan gaan we ook klagen, want dan zeggen we, ja, dat is niet eerlijk, dan dienen altijd maar de mannen. Dus zo lang blijft deze discussie. Ja, Want hoe moeten mensen die zich niet als man of vrouw identificeren zich dan kwalificeren? Of ja, zijn daar nou ook nog andere dingen op te bedenken? Wat je zou kunnen zeggen van, je kunt ook allerlei andere manieren vinden om bijvoorbeeld de competitie in te delen. Dus mannen en vrouwen samen. Maar je zou ook kunnen zeggen, goh, als dat een grote groep is, daar maken we een aparte competitie van. Hè, als je het dan oneerlijk zou vinden. Maar dat vinden we ook weer niet medisch ethisch. Dat is een lastige kwestie, maar in ieder geval goed om er onderzoek naar te doen, over te praten, over na te denken. En dan komt er hopelijk toch iets uit. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht. Dank u wel. Heeft u nog een vergeten vraag of andere opmerkingen bij deze uitzending? Nou, reageren kan via de Radio 1-app. Spreek dan uw boodschap in of laat een bericht achter. Maar natuurlijk kan het ook via Twitter. Stuur dan een tweet aan @NOSRadio1 of gebruik de hashtag. Dat is R1JN. De Belastingdienst. Gebruik van de zwarte lijst daar is onrechtmatig. Dat concludeert een advocaat-generaal van de Hoge Raad. Schrijven Trouw en RTL vanochtend. Jan Kleijenijenhuis is journalist bij Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even nog, wie stonden er op die zwarte lijst van de Belastingdienst? Ja, dat is een goede vraag. Maar daar is nog heel veel onduidelijkheid over. Inmiddels hebben wel ruim 200.000 mensen een brief gekregen dat zij op die zwarte lijst stonden. Maar er zijn er ook nog een kleine 70.000 die daar waarschijnlijk geen bericht over zullen krijgen, omdat de Belastingdienst dat eigenlijk niet wil. Hmm. Staatssecretaris Veilbrief heeft verschillende onderzoeken naar deze lijst dan ingesteld. Die lopen dus ook nog. Maar adviseur van de Hoge Raad zegt nu dat die zwarte lijst onrechtmatig is. Hoe is hij tot deze conclusie gekomen? Nou ja, het is eigenlijk al bijzonder dat de staatssecretaris is al anderhalf jaar bezig met die zwarte lijst. Anderhalf jaar geleden hebben Trouw en RTL het bestaan daarvan onthuld. En toen is hij ook meteen opgedoekt. En sindsdien vraagt de Kamer eigenlijk om opheldering. Wie staan er op die lijst? Wat is er precies mee gebeurd? Met wie zijn die gegevens gedeeld? En daar komt maar mondjesmaat antwoord op. En inmiddels zijn we dus zover dat er een aantal zaken bij de Hoge Raad liggen, waarin belastingplichtigen zelf zeggen, wij zijn op een zwarte lijst geplaatst, dat wisten we niet, konden ons daar niet tegen verweren. En daar komen we tegen in opstand. Dus de staatssecretaris heeft zich eigenlijk laten inhalen door het advies van de advocaat-generaal. En de advocaat-generaal die zegt, die zwarte lijst is onrechtmatig. Je mag niet zomaar mensen daarop zitten zonder dat ze weten dat ze daarop staan. Zonder dat ze zich daartegen kunnen verweren. En als je op basis van een zwarte lijst die onrechtmatig is, mensen selecteert, hun aangifte extra controleert, ja, dan is die extra controle en al het bewijs wat je daaruit haalt, is daarmee ook onrechtmatig. Hm. Maar momenteel, wat voor gevolgen heeft deze aanslag voor mensen die dus dat hebben, die hebben gekregen vanwege die extra controle? Je ziet in heel veel gevallen dat aftrekposten van mensen worden afgewezen. Dus dan heb je het over mensen die bijvoorbeeld hoge zorgkosten hebben, of mensen die hun eigen pensioenvoorziening moeten opbouwen, of mensen die veel giften geven en die mogen aftrekken van de Belastingdienst, die worden vrij vaak geweigerd door de Belastingdienst. En je krijgt automatisch een nieuwe aanslag waarin al die aftrekposten geweigerd zijn. Hm. Dus dat zal voor iedereen verschillen hoeveel dat is. Maar daarvan zegt de advocaat-generaal, die moeten ze kunnen aanvechten. Normaal gesproken moet je dat binnen een bepaalde termijn doen. Maar hij zegt, ja, die termijn die moet je eigenlijk laten vervallen. Want deze mensen wisten niet dat ze op een zwarte lijst stonden. Dus geef iedereen gewoon weer de mogelijkheid om al die aanslagen alsnog aan te vechten. Hoe groot is de kans dat de Hoge Raad dit advies van de advocaat-generaal overneemt? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben geen jurist. Doorgaans worden die adviezen overgenomen. De advocaat-generaal heeft dit advies nu geschreven en zegt eigenlijk van, hij is onrechtmatig, die zwarte lijst. Maar hij heeft ook nog twee andere dingen aangevoerd die hij niet eens nodig heeft voor die conclusie. Hij zegt, hij is ook nog in strijd met internationale verdragen. En hij is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dus als de Hoge Raad zou zeggen, van, ja, we vinden hem misschien toch niet onrechtmatig op de grond waarvan de advocaat-generaal dat nu zegt, en dan zijn er eigenlijk nog twee andere mogelijkheden. Dus er is een gerede kans dat dit wordt overgenomen door de Hoge Raad. En er is een werk aan de winkel voor de Belastingdienst. Nog meer werk. Huh? Ja. Heel veel werk. Kijk, het punt is, ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die zeggen, ik heb een brief gekregen dat ik op die zwarte lijst stond. Wat moet ik ermee? De Belastingdienst heeft tot nog toe in de afgelopen anderhalf jaar heel weinig aan mensen laten weten en ze eigenlijk geen handvatten gegeven wat ze hiermee moesten. De advocaat-generaal zegt nu, mensen mogen in bezwaar komen. Maar eigenlijk is het toch ook een beetje de omgekeerde wereld, dat als de Belastingdienst iets illegaals doet, dat het dan aan jouzelf is om daartegen in actie te komen. Mm-hmm. De Belastingdienst zou jezelf ook het voortouw kunnen nemen. Ja, er is werk aan de winkel. Het kan ontzettend druk worden. Wat je nu over je afroept als Belastingdienst is een stortvloed aan bezwaren, denk ik, tegen al die belastingaanslagen. Ja, want het, mensen zijn er vaak al niet blij mee, maar in dit geval helemaal niet natuurlijk. Nee, en ja, mensen zitten met zoveel vragen. Hoe kom ik dan op die lijst? Wat is er mis met mij? Waarom word ik als fraudeur gezien? Bij een psychische kant zit er ook aan. Exact. Ja. Er is geselecteerd op nationaliteit. Er is geselecteerd op zaken als hoge zorgkosten. Ja, wie vind je dan? Dan vind je chronisch zieken. Er is geselecteerd op hoge pensioenkosten. Wie vind je dan? ZZP'ers. Dus je selecteert op doelgroepen. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen enorm schrikken als ze zo'n brief zien en ook de reden willen weten. Maar de staatssecretaris heeft al gezegd van ja, voor een groot deel van de mensen kunnen we niet eens achterhalen waarom ze ooit op die lijst zijn gekomen. De Belastingdienst weet niet eens waarom mensen op een lijst zijn gezet. En dat is misschien nog wel erger. Ja. Dank voor uw uitleg, Jan Klein-Nijenhuis, journalist bij Trouw. Een overzicht van wat de andere media melden. Kirsten. Ja, bezuinigen op asfalt, dat is onverantwoord. Dat zegt demissionair minister Van Nieuwenhuis van Infrastructuur in De Telegraaf. Een nieuw kabinet moet volgens de minister juist veel meer geld uittrekken om Nederland bereikbaar te houden. Maar ook om alles veilig te houden. We willen hier geen Morandi-brug, zegt de minister. De NRC schrijft over een ontslagen stewardess die een rechtszaak heeft gewonnen over giftige stoffen in de cabine. Ze zegt dat ze door de vervuilde lucht in de vliegtuigcabine ziek is geworden. De rechter heeft haar gelijk gegeven en oordeelt dat ze recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het is voor het eerst dat dat gebeurt. NH Nieuws schrijft over een boer die zijn oogst kwijt is door de extreme regen van de afgelopen dagen. De bloembollen van Willem Valkering op zijn land bij Egmond aan den Hoef staan volledig onder water, zegt de boer. Het is, wij zeggen het is een drama. Als er veel water valt en je kan nog wat doen, dan probeer je nog wat te redden. Maar nu is er geen redden. Hij kon het water dus ook niet meer wegpompen. Veel boeren vinden dat waterschappen de pompen eerder hadden moeten aanzetten. Het is een kwestie van dagen tot de Hongkongse krant Apple Daily ophoudt te bestaan. Dat zegt een topadviseur van de krant tegen persbureau Bloomberg. De Apple Daily zit in acute geldnood door de arrestatie van 7 van personeelsleden vorige week, zoals de uitgever en de hoofdredacteur. En ook werden de bankrekeningen van het bedrijf bevroren. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde vindt het terecht dat er intensief is gezocht naar de zwaar bewapende militair Jurgen Konings. Gisteren werd zijn lichaam per toeval ontdekt door een burgemeester tijdens een fietstocht. De minister reageerde bij de VRT op de vraag of het nou nodig was om ruim een maand lang honderden speurders en militairen in te zetten. Na de verdwijning en onmiddellijk nadat de eerste analyse gemaakt is, bleek dat deze man wapengevaarlijk was. Dus omwille daarvan konden we niets aan het toeval overlaten en moesten we vanzelfsprekend ook de veiligheid van een aantal mensen die Jurgen Konings bedreigd had in veiligheid brengen. Het blijft onduidelijk wanneer Konings is overleden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Wordt het nog steeds drukker of hebben we het hoogtepunt nu al bereikt? Ja, het hoogtepunt ligt achter ons. Hoor. We zaten ruim boven de 200, nu zo'n 177 kilometer. Veel vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt eigenlijk door de file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunt de Zonzeel en Klaverpolder staat daar 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. In Amerika nemen de zorgen toe om het stemrecht van met name Amerikanen van kleur, nu Republikeinen, in 46 staten nieuwe kieswetten hebben voorgesteld die het stemmen lastiger maken. In Texas liep daarom de democratische fractie afgelopen maand het parlement uit om een stemming over die wet te voorkomen. Voor dat staatsparlement in Austin werd een paar uur geleden nog gedemonstreerd voor bescherming van het stemrecht. Toch nog honderden mensen op de been op deze bloedhete avond. Want er hangt heel veel vanaf, vertellen mensen me. Power to the people! This is incredibly important to Americans and Texas in particular, because Texas is ground zero for voter suppression in the United States. We hire them, we can fire them. I will say it's literally life or death. It's either you vote or you get suppressed by the people who's oppressed us for the last past century. Here tonight! In the spirit of John Lewis. Yeah. Het is bijna onze doodstrijd, zei deze laatste jongen met zijn petje en zijn zonnebril. En ground zero van het onderdrukken van stemmen, zei de dame ervoor. In Texas liep afgelopen maand de hele democratische fractie op het laatste moment weg uit het congres, zodat er geen stemming kon plaatsvinden over de nieuwe kieswet met de naam SB7. What happened with SB7 and the walkout and everything, and that was a terrible, terrible time. You know, it was, you know, they were not going to allow people to vote on Sundays, which is a lot. Die wet was verschrikkelijk, zegt deze student, die zich ondertussen intekent om voorzitter van stembureaus te worden. Verschrikkelijk omdat de mogelijkheden om te stemmen zouden worden ingeperkt. So I'm really, really proud of what the Texas Democratic Caucus did that day. Change is coming to this state, whether they like it or not. Thanks to you. En dit gebeurt niet alleen in Texas. In 46 staten proberen de Republikeinen nieuwe kieswetten in te voeren. Volgens hen om fraude tegen te gaan. Voormalig president Trump en zijn achterban houden vol dat er tijdens de afgelopen verkiezingen massaal fraude is gepleegd. Maar daar is nooit bewijs van gevonden, zegt deze meneer. Voter fraud is a marginal problem. They're using it as an excuse to suppress the vote. En volgens een paar Republikeinen die er zijn, of Trump-stemmers, als je naar hun t-shirts kijkt, is er helemaal geen sprake van het willen onderdrukken van stemmen, maar ze willen betere controle op de identificatiebewijzen. There's no voter suppression. The Republicans want voter ID laws. And that's what he calls suppressing the vote. Texans. De dochter van president Lyndon B. Johnson is er ook. Haar vader voerde in 1964 de burgerrechtenwet in, waardoor de gekleurde Amerikanen mochten stemmen. He is up there applauding every one of you for being here. Het huidige gevecht om behoud van het stemrecht vergelijkt oud-presidentskandidaat en Texaan Beto O'Rourke met een nieuw hoofdstuk in die burgerrechtenbeweging. This opportunity, this task, this responsibility to save American democracy has fallen to us and to this generation. And we should ask ourselves, what are we going to do with it? En ook volgens de voorzitter van de Democratische Partij in Texas, Chris Turner, laten de ontkenning van de verkiezingsuitslag aan de ene kant en deze pogingen om de gang naar de stembus lastiger te maken zien dat de burgerrechten in Amerika onder vuur liggen. It is the civil rights movement of this time when you've seen so many law attempts across the country to make it harder for people to vote. And you have seen, again, an insurrection at the U.S. Capitol. That is a real threat to our democracy. So we have to take it seriously and do everything we can to defend our democracy. De Democraten proberen nu landelijk nieuwe kieswetten in te voeren die de rechten van de zwarte bevolking beter moeten beschermen. Dinsdag wordt er al over één zo'n wet gestemd. We did it at Selma. We can do it again. God bless. Een reportage van correspondent Marieke de Vries. Eigenlijk al 48 keer afgekondigd nu door R.E.M. zelf. Maar Shiny Happy People was dit. Straks Guilena Plag natuurlijk met Spraakmakers. En daarin Stam.nl. Goedemorgen. Waar gaan we het over hebben? Over het Amber Alert. Of dat wel of niet moet blijven. De Tweede Kamer stemt daar later vandaag over. En ik denk dat veel luisteraars de discussie wel hebben meegekregen. Dat we burgernet hebben. Dat is van de politie, gemeente en de burgers. Waarin allerlei meldingen worden gedaan. En Amber Alert is echt gericht op vermiste kinderen. Die mogelijk in levensgevaar zijn. En waar je dan dus de melding over krijgt. En het idee is, burgernet kan zoveel coveren. Dat we dat, de meldingen komen allemaal via burgernet voortaan. En niet meer via Amber Alert, waarvan natuurlijk van Amber Alert zeggen van dit is zo specifiek op kinderen gericht en daardoor kan het niet opgaan in de grote massa aan berichten die ook over andere zaken. Als je dat ziet, valt dat zo op en dan wil je het even weten. Ja. Zo vaak komt er geen melding van. Nee. Dus we zijn erg benieuwd waar luisteraars zich voor hebben aangemeld, want je moet je natuurlijk aanmelden voor een Amber Alert, maar ook voor dat burgernet. Wat doet u daarmee? Wat zijn uw ervaringen daarmee? En inderdaad, hoe alert ben je? Scheelt het als je denkt van burgernet, er zitten ook veel afkortingen bij, hoor. Van wat collega's vanochtend. Oh. Ik begrijp ook niet altijd allemaal wat er nou staat. Ja, ja, ja. Dus misschien is dat gewoon even geïnformeerd worden en dan weet je het wel. Of zeg je nee, je moet dat echt heel specifiek apart houden. Want daarmee heb je inderdaad de meeste alertheid bij mensen. De stelling is eenvoudig. Amber Alert moet blijven. Zegt u het maar. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800-1101. Dus heeft u ervaringen ermee? Wat heeft u ermee gedaan? En waar bent u zelf het meest alert op? Stand.nl is de site om te stemmen. Over een uurtje dus. En zo meteen gaan wij het hebben over Noord-Macedonië, de tegenstander van Oranje vanavond. Want wat weten we eigenlijk van dat land? Vrij weinig, maar we hopen zo veel meer erachter te komen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix groenten zoals avocado en trostomaat. 2 voor 3 euro. En varkenshaas culinair. 500 gram voor 4,99. Jumbo, supporter van superfans. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie. Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelden. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is De Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. NPO Radio 1. Bijna 8:30, de hoofdpunten, Kirsten. In de coronaperiode zijn een paar honderd mensen meer dan anders overleden na een ongeluk. En meer patiënten met huidkanker kregen uitzaaiingen naar de hersenen. Blijkt uit een groot overzicht van de SKR. Die kijkt naar kwaliteit van de zorg. Door uitgestelde behandeling na bijvoorbeeld een hartinfarct ontstaat meer schade, verwacht SKR. Mensen die op de zogenaamde zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, moeten hun naheffing ook jaren later nog kunnen aanvechten. In een advies aan de Hoge Raad, waarover RTL Nieuws en Trouw schrijven, staat dat die lijst onrechtmatig is. Belastingaanslagen op basis van de zwarte lijst kunnen na bezwaar komen te vervallen, zou in het advies staan. De meldplicht voor verdachte belastingconstructies heeft tot nu toe minder opgeleverd dan verwacht. Belastingadviseurs en andere dienstverleners melden 4500 constructies voor belastingontwijking. Het ging bijvoorbeeld om trucs om winst weg te sluizen. De bestuurder van de pick-up truck die inreed op een Pride-optocht in Florida deed dat waarschijnlijk niet expres. Volgens de politie in Fort Lauderdale is het een man van 77 die zelf meedeed aan de optocht. Bij het incident kwam iemand om het leven en er raakte iemand zwaar gewond. Noodweer heeft in het zuiden van de Verenigde Staten aan zeker 12 mensen het leven gekost. In Alabama verongelukte een bus in het slechte weer. 9 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Weerplaza, Marco Verhoef. Nou, zo erg hier niet, maar we hadden toch ook een afgelopen weekend een paar flinke hoosbuien die ook wel echt wel schade hebben aangericht. Afgelopen nacht viel het mee, geloof ik, hè? Ja, er valt wel neerslag. En er valt ook best nog wel weer een flinke plonsneerslag. Maar niet de grote hoeveelheden die inderdaad lokaal echt extreme vormen aannamen. En daar hoeven we ons voorlopig geen zorgen over te maken. Want voor dat soort extremiteit heb je toch hoge temperaturen nodig. En die zitten de komende tijd niet in. Vandaag doen we het met 14 tot 17 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten. Daar zou het misschien ook nog een klein beetje kunnen opklaren. Maar verder is het toch over het algemeen bewolkt. En er valt ook geregeld regen. De meeste neerslag de komende uren en de rest van de dag eigenlijk in het noordoosten van het land. Maar ook elders is het echt nog niet gedaan met die nattigheid. Geleidelijk aan moet het van het zuiden uit wel droog worden. En in de avond, ja, dan zal de neerslag grotendeels het land uit zijn. Wind waait matig tot vrij krachtig uit de noordelijke richting. Je zegt die hoge temperaturen komen we voorlopig niet aan. Wordt het wel weer wat droger? Ja, dat zeker. Ja. En het is overigens ook niet zomaar dat het even minder warm is. Het is gewoon ook echt fris. Normaal gesproken zou het zo'n 20, 21 graden moeten zijn. En daar komen we de komende dagen ook niet aan. Vandaag is wel het dieptepunt. Morgen wordt het 17 tot 19 graden, net als het woensdag. De zon keert heel voorzichtig terug in het weerbeeld. En neerslag, ja, eigenlijk niet meer. De dinsdag, de woensdag en de donderdag overwegend droog. Misschien het uiterste zuiden dat daar nog wat valt. Maar in hoofdzaak blijven de buien boven Noord-Frankrijk en België hangen. De wind blijft noordelijk. Ja, dat is dus ook de reden dat het zo fris blijft. Maar gelukkig gaat hij wel wat afnemen. En de zon in de loop van de week toch echt wel weer meer ruimte. Marco, dank je wel. Dan naar de weg, naar Jolanda van der Velden bij de ANWB. Waar staan er nog files? Die staan vooral nog wel rond Rotterdam en ook in Noord-Brabant. Het gaat om zo'n 30 files bij elkaar, 137 kilometer. Een paar schieten eruit op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afrit Arkel en Papendrecht 16 kilometer met een half uur vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Zevenbergshoek 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de N3 tot slot Dordrecht-Papendrecht in beide richtingen bij Dordrecht een kwartier tijdverlies. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld en huisbezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar 15 euro. Oh, ik ga iets leuks doen vanavond. Je zou toch thuis zijn? Ja, ben ik ook. Huh? Ik heb een optreden geregeld, live. Voor ons en een paar vrienden. Hier, thuis. Boek een artiest. Regel het zelf. Samen uit thuis.nl. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Het is 9:03. Zo'n 140.000 operaties moesten al worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. De grote vraag is nog wat de schade is van al die uitgestelde zorg. Een team onderzoekers heeft er aan de hand van data van alle Nederlandse ziekenhuizen nu voor het eerst naar gekeken. En dat team maakt zich grote zorgen. Vanochtend sprak ik met Michel Wouters van de samenwerkende kwaliteitsregistraties. En ik vroeg hem wat dan opviel. Wat opvalt is dat, dat doorgaans, hè, de kwaliteitsregistraties waar we het over hebben, die registreren al jarenlang de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. En daarbij proberen ze het continu te evalueren of de zorg beter kan, of er verbeterpunten zijn. En het voordeel van dit onderzoek is dus dat we gegevens ter beschikking hadden van de voorgaande jaren, 2018, 2019. En de zorg in 2020, de kwaliteit daarvan konden vergelijken met die afgelopen jaren. En wat er eigenlijk opvalt, is dat het een wisselend beeld geeft. He, dat er enerzijds veel behandelingen die in het ziekenhuis zijn doorgegaan, dat de kwaliteit daarvan op peil is gebleven. En dat daarbij bijvoorbeeld niet meer complicaties of postoperatieve sterfte is opgetreden. Maar aan de andere kant, dat er ook volumedalingen zijn. Wat betreft bijvoorbeeld patiënten in de acute zorg. Dat er minder mensen met een herseninfarct of met een hartinfarct naar het ziekenhuis zijn gekomen. En dat is wel zorgelijk. Met name vanwege het feit dat dit soort behandelingen zich niet uit laten stellen. En als je die uitstelt, dat er dan verdere schade op kan treden. Hersenschade of hartschade. Ja, en dat heeft dan echt consequenties voor die mensen. Dat is zelfs ook fatale consequenties. Ja, als kwaliteitsregistraties registreren we natuurlijk eigenlijk alleen de behandelingen in het ziekenhuis. Maar als patiënten, als er een hele duidelijke daling is, bijvoorbeeld 15% minder behandelingen voor een hartinfarct, dan vraag je je toch af van wat is er met die patiënten gebeurd? Zijn die mensen, hebben die klachten gehad, bijvoorbeeld pijn op de borst of een onwelwording, maar zijn ze toch niet naar het ziekenhuis gekomen?

Dat zou je denken, hè, dat iedereen dan meteen de team neersabelt met hoe er gespeeld moet worden. 4-3-3, 5-3-2. Zoals hier? Nee, zoals hier. Dan worden daar geen vliegtuigen de lucht in gestuurd. Het gaat er allemaal heel lief aan toe. Nou, lief, natuurlijk zijn er ook kritiek. Hè. Vanuit de media had de bondscoach wel goede wissels gedaan. En verdedigend was het ook niet altijd goed. Maar tegen Oostenrijk hebben ze lang stand gehouden. Gelijkspel had er nog in gezeten. Tegen Oekraïne dacht ik, oh jee, als het maar niet 4-5-0 in de eerste helft wordt. Maar in de tweede helft hebben ze laten zien waarom ze, we zeg ik dan, ook erbij natuurlijk, op dit EK thuis horen. Om, het zag er ineens wat beter uit, gewoon voetballend. En dat maakte mensen ook intens gelukkig. Hopen ze daarom ook tegen Nederland een kans te maken? Omdat we het voor Nederland niet meer hoeft, hè? Wij zijn al door. Dat zeggen de spelers ook, die ik afgelopen week in Boekarest sprak van Noord-Macedonië. Zij zeggen, we hebben niks meer te verliezen. We geven nog één keer alles. En ze willen natuurlijk ook stunten tegen Nederland. Ze weten nog meer geschiedenis voor zichzelf kunnen schrijven en voor het land, door misschien ook nog een puntje weg te halen in de Johan Cruijff Arena. Of zelfs te winnen. Nou, zei je al van de eerste keer dat het gelukt, nooit sterk genoeg. Maar als ze allemaal zo goed waren geweest als Goran Pandev, dan hadden ze al veel vaker op het EK gestaan. Wat kun je al vertellen over hem? Goran Pandev is de ster van het Macedonische voetbal. Hij is de verpersoonlijking van de Macedonische jongensdroom. Hij is de held. Misschien gaat hij de geschiedenis in als een van de grootste sportmannen aller tijden. Hij is bijna 38. Hij heeft hier zo lang op gewacht. Hij is er tussentijds een keer gestopt met uitkomen voor het nationale team. Maar toch nog teruggekeerd. Omdat de huidige bondscoach Angelovski tegen hem zei, ik ga een team om jou heen bouwen. En we gaan er nog één keer voor. Hij heeft de Champions League met Inter gewonnen in 2010. En deze man die heeft gisteren aangekondigd dat hij vanavond in de Johan Cruijff Arena, hij zei, ik wil dat op dat podium doen, in zo'n stadion, wil ik mijn laatste interland spelen. Dus ja, ik zeg het een beetje gekleurd natuurlijk, maar misschien gaat het hele team ook voor hem strijden. En kan het nog een spannend duel worden vanavond. Er was ook nog ophef over de shirts. Die zijn uiteindelijk ook veranderd door de fans. Hoe zit dat? Ja, Macedonië heeft gewoon altijd met thuis. Het thuistenu was altijd rood. Met dan de vlag op de borst en wat gele contouren erin. Zoals de nationale vlag ook is. En het uitshirt was wit. Maar de voorzitter van de Macedonische Voetbalbond had vlak voor het EK bedacht, ja, laten we met een wat neutraler shirt spelen. Bordeaux-achtig. Is dat gebaar naar Griekenland dan? Want daar was natuurlijk, dat is altijd het conflict. Ja, het is altijd het naamsconflict, hè, tussen beide landen. Maar dit had meer te maken met dat de bondscoach dacht, er spelen ook andere jongens in het team van Albanese afkomst of Turkse afkomst. En zo heeft hij het niet duidelijk gezegd, maar dat is wel wat ik heb begrepen van de Macedonische collega's. En hij wilde met een wat neutrale shirt spelen, maar daar zijn de fans, die waren het daar niet mee eens. En die hebben gezegd, en dan doen we een keer mee voor het eerst in zoveel jaar. Laten we dan ook met het tenue spelen waar we al die jaren in geploeterd hebben. En daar dan ook mee nu gaan spelen. Voor wie ben je dus zelf? Is het oude shirt behouden. Ja, nou ja, dat ziet er misschien ook wel gewoon het mooiste uit. Voor wie ben je zelf vanavond? Ja, ik heb natuurlijk als 16-jarig heb ik ook gewoon staan juichen voor Barry van Aalen, Marco van Basten en Ruud Gullit. Maar dat was de laatste keer. Ben ik natuurlijk neutraal, maar je voelt hem aankomen. Ik hoop dat vanavond mijn geboorteland weet. En dat is ook misschien wel een beetje omdat je weet dat Nederland toch al door is. Dat maakt het makkelijker. Laat Nederland dan maar Europees kampioen worden. Oh ja, dat is dan. Nou, maken we die deal. Vlado Veljanovski, dank voor de volledigheid. De wedstrijd dus om 18:00 uiteraard te volgen op deze zender NPO 1. We gaan kijken wat voor opmerkelijk nieuws er is, Kirsten. Wie alle coronafrustraties eruit wil rammen, kan terecht bij een autosloper in Vijfhuizen, lezen we in de Volkskrant. Er is een heel parcours uitgezet waarbij de deelnemers zich met hamers en bijlen kunnen uitleven op sloopauto's. En een van de deelnemers is een oud-piloot die zijn baan is kwijtgeraakt in de coronacrisis. Met een breekijzer rukt hij met veel geweld een bumper van een groene Suzuki Swift. Hij houdt zijn trofee in de lucht en brult als een oerman, schrijft de krant. Het idee kwam overwaaien uit de VS en Japan, waar de zogenoemde Rage Room al populair is. En het was dit weekend gedaan met de rust in Bloemendaal. Daar zoefden tientallen skaters met 60 km per uur naar beneden vanaf een heuvel. Een nieuwe sport in Nederland. Deze Wagenhals vertelde erover bij NH Nieuws. Wij zijn aan het downhill skateboarden. En het is een relatief onbekende sport, maar toch verrassend groot in Nederland. Ondanks dat we geen berg hebben. Maar het idee is eigenlijk om zo snel mogelijk van een berg af te rollen op een skateboard. Maar daartussen kan je ook bijvoorbeeld bepaalde trucjes doen. Dat noemen we slides. En dat is dat je wielen eigenlijk over het asfalt heen glijden in plaats van rollen. De weg werd niet afgezet en daarom hielden de skaters zelf goed in de gaten of er fietsers of automobilisten aankwamen. Deze deelnemer snapt wel waarom er zoveel skaters meededen. Omdat ze dan meer in het moment zijn. Omdat je juist heel erg moet nadenken over wat je aan het doen bent. Je kan niet afgeleid zijn, want dan val je. Ben je dus heel erg bewust en dat voelt gewoon heel erg goed. Over 5 weken willen de skateboarders naar een downhill skateboard evenement in Slovenië. Omdat de heuvels daar steiler zijn, gaat het nog een stuk harder allemaal. Het is vandaag alweer het begin van de zomer. En wie het gevoel heeft dat het afgelopen jaar voorbij is gevlogen, kan wel gelijk hebben. Het hoogleraar psychologie Douwe Draaisma van de Rijksuniversiteit Groningen zegt in Trouw dat hoe we tijd ervaren afhangt van hoeveel variatie er in onze dagen zit. En hoe meer variatie er is in de dingen die we doen, hoe langzamer de tijd lijkt te verstrijken. Maar omdat we tijdens de lockdown minder mochten, is er minder variatie. En dan lijken de dagen dus allemaal erg op elkaar en gaat de tijd voor je gevoel sneller. Daarnaast waren er ook heel weinig markeringen in de tijd, zoals verjaardagsfeestjes of andere gebeurtenissen die je houvast geven in een herinnering. Tienduizenden mensen hebben op internet een petitie ondertekend om miljardair en Amazon-baas Jeff Bezos niet naar aarde te laten terugkeren na zijn ruimtereis. Bezos vertrekt op 20 juli met zijn eigen raket naar de ruimte en na 11 minuten maakt hij dan weer rechtsomkeert. Maar van de ruim 40.000 ondertekenaars hoeft hij dus niet terug te keren, meldt de Amerikaanse publieke omroep NPR. Die mensen zijn boos over hoe zijn bedrijf met personeel omgaat en zijn slechte invloed op de aarde. Een ondertekenaar zegt dat je je plek op aarde moet verdienen en dat Bezos dat niet is gelukt. Ja, of die handtekeningen gaan helpen, dat moet nog maar blijken. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De meeste vertraging zit nu zo'n beetje tussen Dordrecht en Papendrecht. Dat komt voor een deel aan door de werkzaamheden bij de N3. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam vanaf Afrit Arkel tot aan Papendrecht 20 minuten vertraging. En op de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht voor de aansluiting met de A15 3 kilometer met ruim een half uur vertraging. When it seems like no one's watching.

voor die frequentie. Die wordt volgend jaar opnieuw geveld. En het kan dus dat uw bedrijf de toegang verliest. Wat voor gevolgen zou dat dan hebben voor de meters? Nou, dat zou inderdaad kunnen, maar het is ook wel goed te weten dat het ministerie van Economische Zaken inmiddels een beleidsvoornemen heeft genomen. Of heeft laten weten dat de netbeheerders een deel van die frequentie willen toewijzen. Mocht dat niet zo zijn, maar nogmaals, daar gaan we niet van uit. Dat zou betekenen dat de slimme meters niet meer op dat netwerk kunnen communiceren. En dat meterstanden dus niet meer automatisch worden doorgegeven. Waarom is er überhaupt voor gekozen voor dit systeem door Alliander en Stedin in het verleden? Ja, nou, we hebben in 2012 zijn we op zoek gegaan naar een communicatietechnologie voor de slimme meters, waarmee ze kunnen communiceren. Dat moet een technologie zijn die voor langere tijd beschikbaar is. Slimme meters die overal in de meterkast hangen, gaan toch zo'n 15 jaar mee. Dus we willen dat zeker niet vroegtijdig moeten afschrijven. Toen hebben we ook verschillende mogelijkheden onderzocht, waaronder we ook gekeken hebben naar bestaande netwerken van commerciële partijen. Maar we zagen ook dat die commerciële partijen ons toen ook geen garantie konden geven om voor de lange termijn beschikbaar te zijn. Daarnaast was er ook het andere netwerk, het 450 MHz netwerk, beschikbaar. En nou ja, na alle afwegingen hebben we toen besloten om dat netwerk in te zetten voor de communicatie met de slimme meters. Tot slot, hoe groot schat u de kans dat het gaat lukken om die frequentie te behouden en dat al deze problemen niet nodig zijn? Nou, gezien het beleidsvoornemen wat de EZK onlangs heeft uitgestuurd, hebben wij er vertrouwen in dat wij een deel van die frequentie mogen blijven gebruiken. Maar vertrouwen in, een kans? Wat denkt u? Hoeveel kapers zijn er op de kust? Nou, wat we zien is dat voor deze frequentie eigenlijk geen rendabele business case is voor commerciële partijen. Hmm. Dus in die zin hebben we vertrouwen in dat we hiervan gebruik kunnen blijven maken. Dank voor je snelle reactie, Cyril Tisse, woordvoerder bij Alliander. We gaan eens even een goed gesprek houden. Ja. NPO Radio 1 podcast. Ja, er waren zoveel goede gesprekken bij informateur Hamer. Maar een eindrapport, dat is er nog niet. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Viel me op dat jij voor het eerst te laat was voor de opname van de podcast. Ja, je konijn gaat niet lekker. Nee, gaat niet goed. Ik wist eigenlijk niet eens dat jij een konijn had. De podcast over actuele politieke kwesties. Dit is ontzettend groot en belangrijk onderwerp, dus ik wil daar een debat over. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Als je elkaar niks gunt, dan gebeurt er niks in Nederland. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam, de tentoonstelling Wees Moedig. Over drie Amsterdammers en de februaristaking. Leg het werk neer! Willem, Joop en Coba stonden op tegen de jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. Met Sunweb reis je nu naar Spanje. Heerlijk genieten in de zon vanaf €299 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het laatste half uur. Het moet in de gezondheidszorg meer over de zorg gaan dan over het geld en de besparingen. En de zorg zelf voor onder meer kanker- en hartpatiënten is zwaar getroffen door de coronacrisis. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Door de coronacrisis zijn er zo'n 140.000 operaties uitgesteld en werden er zo'n 11% minder complexe kankeroperaties gedaan dan normaal. Blijkt uit een analyse van de samenwerkende kwaliteitsregistraties. Die hebben gekeken naar de kwaliteit van de zorg in 2020. Ook in de traumazorg waren de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. Zo overleden er meer mensen die na een ongeval in het ziekenhuis terechtkwamen. En verder melden minder mensen zich met een hart- of herseninfarct, waardoor ze naar verwachting later met meer gezondheidsschade alsnog bij een arts terechtkomen. Mensen die op de zogenoemde zwarte lijst van de Belastingdienst stonden moeten bezwaar kunnen maken tegen naheffingen, ook als de termijn al is verstreken. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad, meldde RTL Nieuws en Trouw. Vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem gebruikte om fraudesignalen bij te houden. Mensen met een tweede nationaliteit bleken extra te worden gecontroleerd. In het advies aan de Hoge Raad zou nu staan dat naheffingen op basis van die zwarte lijst kunnen vervallen, omdat de lijst onrechtmatig is. Nederlandse belastingadviseurs hebben 4500 constructies gemeld die mogelijk gebruikt worden voor belastingontwijking. Dat blijkt uit een overzicht van de Belastingdienst. Het is voor het eerst dat onder meer belastingadviseurs en accountants dit soort belastingconstructies moeten melden. Het gaat bijvoorbeeld om trucs waardoor internationale bedrijven hun winsten via Nederland naar belastingparadijzen kunnen sluizen. Nederland wil met de meldplicht belastingontwijking beter bestrijden. Voor het eerst in 90 jaar heeft het Duitse leger weer een legerrabbijn. Zsolt Balla uit Leipzig wordt vandaag geïnstalleerd. Het Duitse leger houdt niet bij van welk geloof de militairen zijn. Volgens schattingen gaat het om 80 tot 300 Joden. Later worden mogelijk ook imams benoemd als geestelijk verzorger voor islamitische militairen. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro de vele slachtoffers van het coronavirus herdacht. Brazilianen legden 500 rode rozen neer voor de 500.000 doden van het afgelopen jaar. De herdenking is onderdeel van het protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat en heeft Brazilië daardoor nu geen grote vaccinatiecampagne. Voor het eerst is een transgender atleet geselecteerd voor deelname aan de Olympische Spelen. Dat is Laurel Hubbard, die meedoet aan het onderdeel gewichtheffen. Ze komt straks in Tokio uit voor het damesteam van Nieuw-Zeeland en wordt in de superzwaar gewichtklasse gezien als een van de favorieten. Tot 2013 kwam Hubbard als gewichtheffer uit in de mannencategorie. Het weer, grijs en regenachtig. Later vanuit het zuiden droger, wordt een graad of 16. Morgen droog en zo nu en dan zon. En dan een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden, met het staartje files. Ja, er staat nog wel 80 kilometer file, maar de meeste van die files leveren amper 5 minuten vertraging op. De meeste tijdverlies heb je rond Dordrecht. Dat merk je op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam zo'n 10 minuten. Op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht een kwartier. En ook op de N214 tot slot van Leerdam naar Papendrecht. Voor de aansluiting met de A15 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspilt Bart minder voedsel door zijn restjes te verwerken tot tapas. Laat Niat zijn online bestelling afleveren bij een ophaalpunt. En gebruikt Jenny, net als ruim 700.000 andere Nederlanders, een deelauto. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Ja, je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Speel mee en wie weet ben jij de volgende Lotto-miljonair. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5 minuten over 9. De zorg moet stoppen met dichtgetimmerde akkoorden die vooral over geld en belangen gaan. Dat staat in een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, waar het Financiële Dagblad vandaag over schrijft. Jet Bussemaker is voorzitter van de Raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er verkeerd aan een dichtgetimmerd akkoord? Nou, ze zijn te veel, zeggen wij, een uitruil van belangen geworden. Ooit zijn die akkoorden ontstaan met name om de kosten in de hand te houden. Nou, dat is logisch en is ook wel voor een deel gelukt. Maar het is ook wat eraan schort. Want het ging alleen nog maar over geld. En partijen letten dan op hun belangen. Dan zie je bijvoorbeeld bij de medisch specialisten dat er een plafond is gemaakt, maar dat plafond ook direct bereikt werd. En en passant alvast werd afgesproken dat zij zich niet aan de wetnormering topinkomens hoefden te houden. En ook zelf gingen over de vraag of ze wel of niet in loondienst zouden werken. En wij zeggen dat zijn besluiten die eigenlijk op het politieke niveau genomen moeten worden en niet in een hoofdlijnenakkoord. Hoe zou het dan wel moeten? Nou, je zou je voor kunnen stellen, we hebben heel veel organisaties in Nederland die zich bezighouden met de aansturing van zorg. Denk aan de Zorgautoriteit en het Zorginstituut. Als je hun nou zou stimuleren en zou vragen om andere vormen van bekostiging te maken, zodat partijen meer moeten samenwerken. Want daar zijn wel degelijk problemen. Denk aan te weinig bedden bij verpleeghuizen, waardoor ook de doorstroom bij de ziekenhuizen daar niet doorlopen. Dan kan je ook op die manier sturen en blijft de politieke verantwoordelijkheid waar die hoort bij het parlement. En ja, wij zeggen dus ook wel dat dit wat breder is dan alleen de financiering van de zorg. Het gaat ook over de legitimiteit van de politieke besluitvorming. Maar de discussie gaat wel vaak over geld. Omdat ja, uiteindelijk moet er wel geld worden uitgegeven. En juist de zorg kost heel veel. En dat is waar dan ook vaak wringt. Ja, dus we zeggen ook niet dat het nooit meer over geld moet gaan, maar dat je wel de volgorde goed moet nemen. Dat je dus bij de inhoud moet beginnen. En niet alleen bij die deksel op de pan, waardoor je alleen nog maar naar het geld kijkt. En vervolgens ook maar de vraag is of dat werkt. Want de vraag is of de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, of die nou op deze manier het best gediend is. Of dat ook op een andere manier kan. En het hoeft dan niet dat de zorgkosten meteen de pan uitreizen, denkt u? Nou, misschien zelfs wel minder als je het meer op inhoud doet en meer op samenwerking. We zien nu dat de kosten enorm stijgen doordat er enorm veel productie gedraaid wordt. Als er meer gekeken wordt echt naar zinnige zorg, als er beter gekeken wordt naar samenwerking, dan zeggen wij, dan kan je nog steeds afspraken maken. En dat kan ook nog steeds met de sectoren, met verschillende sectoren, maar niet in het kader van alleen maar belangenverdediging. Meer op grond van de inhoud. En dat zou denk ik ook passen bij de discussie over een nieuw regeerakkoord. Mm-hmm. Want nu zien we eigenlijk dat ook de Tweede Kamer zich buitenspel laat zetten, doordat het afgesproken wordt met akkoorden die door ambtenaren op VWS worden gemaakt en die wel passen in berekeningen van het Centraal Planbureau, maar waar eigenlijk geen inhoudelijke discussie achter zit. Maar het is natuurlijk jaren wel over geld gegaan, over marktwerking, hè, juist om kosten omlaag te brengen. Ja. En dat is toen misschien ook in die tijd was dat misschien nodig. Maar wij zeggen nu in de huidige situatie en de uitdagingen waar de zorg voor staat, zijn een deel van ook de inhoudelijke afspraken die toen al gemaakt werden, denk aan digitale zorg, die zijn nauwelijks, hebben zich nauwelijks ontwikkeld. Terwijl daar nu juist ook een deel van de toekomst ligt om de kosten van de zorg een beetje te beperken. Heel kort, sorry, maar digitale zorg, waar moeten we dan aan denken? Nou, dan moeten we denken wat we de afgelopen jaar met corona gedaan hebben. Via de webcam ook een consult. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel andere vormen. Via een app ook bijvoorbeeld je klachten met doorgeven, mm-hmm, aan artsen, beeldbellen. Alles zeg maar niet meer alleen fysiek contact, maar veel meer gebruik maken van alle soorten digitale middelen. En dat hoeft niet altijd meer geld te kosten. Die stonden ook in die akkoorden. Ja. Nee, ja, dat hoeft, want dat kan uiteindelijk natuurlijk tot een besparing leiden. Die stonden in veel van die akkoorden, maar die zijn daar, ja, dat is geduldig papier geworden. Daar is geen werk van gemaakt. En daarvan zeggen wij, daar zou een van de dingen zijn, naast de arbeidsmarktproblematiek, de afstemming tussen beddenproblematiek, tussen verschillende sectoren, daar zouden discussies over moeten gaan. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dank u wel. We gaan terug naar haar verslaggever Josephine Trehi, want die is in het Vondelpark al de hele ochtend. Heeft al veel gezien. Maar jij zei, je had het al over ook dat belang überhaupt van een stadspark. Waarom dat zo belangrijk is, dat je dat nog ook wilde uitzoeken. Ja, hallo, goedemorgen. Ja, want daar hebben we het over. Over het belang van de natuur vandaag. Ik ben hier in het park samen met IVN Natuureducatie. Arend Wakker, al 20 jaar een gids. Jullie mogen weer gaan beginnen met de rondleiding. Ook in stadsparken zoals dit. Hè. Vorige uur hebben we gekeken. Stonden we een beetje te schuilen in de bosjes voor de regen. Inmiddels zijn we hartstikke nat. Dus het begin van de zomer wordt iets anders gevierd hier vanochtend door ons. Maar tegelijkertijd zien we wel weer interessante dingen dan hier heel dichtbij. Want wat zei u nou over hier die madeliefjes? Nou, die madeliefjes zijn allemaal dicht. Ze hebben allemaal hun bloemetjes gesloten. En dat is omdat het te donker is. Ja. En dat is niet alleen hier in het Vondelpark. Nu waarschijnlijk in een groot deel van Nederland hebben alle madeliefjes hun kopjes dicht zitten. En iets waar we dan normaal gewoon maar voorbij lopen, want maar de liefjes nemen we maar voor lief. Hè? Dat is iets wat we misschien niet meer zo opvalt. Maar dat is wat jullie organisatie doet. Ondertussen kijk ik gelijk eventjes naar Jelle de Jong, de directeur. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Want dat is wat jullie doen als IVN. Natuureducatie, de natuur dichter brengen bij de mensen. Rondleidingen geven, cursussen geven, mensen vertellen over de natuur. En ook afgelopen jaar natuurlijk hebben we gezien dat de natuur belangrijk is voor mensen. Zeker als er meer stress is, bijvoorbeeld door de coronacrisis. Hoe werkt dat? Ja, mensen weten toch diep van binnen dat, ook al weten ze niet zoveel van de natuur en hoe het met de madeliefjes werkt, ze weten toch diep van binnen dat natuur gezond is. Kijk, mensen zijn geëvalueerd in de natuur. We hebben ook zelf een reptielenbrein, een zoogdierenbrein, een neocortex. En als er wat stress komt, dan gaat dat reptielenbrein en dat zoogdierenbrein, dat vertelt ons naar buiten. Naar buiten. Want dat is gezond. En vandaar dat al deze mensen, deze joggers en deze fietsers hier in het regenachtige Vondelpark toch de moeite nemen om die natuur te ervaren. Onderzoek laat ook zien, in Nederland is pas mooi onderzoek gedaan, 350.000 mensen zijn gevolgd met al hun medische gegevens. Ja. Mensen die 10% meer groen in de buurt hebben, hebben 5% minder angststoornissen en depressie. Gezond, belangrijk. Ik zei al, we hebben ook een beetje een verrassing hier vanochtend. Want ik zei dat een collega van mij meeliep vanochtend om mee te kijken hoe dat werkt op de radio, maar het is niet zo, hè? Wie bent u? Ik ben niet je collega. Ik ben Katelijne Broers, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En ik ben hier vanochtend aangekomen om jou te verrassen. Want het Prins Bernhard Cultuurfonds, dagelijks zet zich dat in voor cultuur en natuur. Wij ondersteunen makers, instellingen die mensen met mooie verhalen cultuur en natuur verbinden. En één keer per jaar geven wij een grote prijs weg, de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. En die willen we dit jaar graag aan IVN, het Instituut voor Natuureducatie, geven. Omdat wij jullie willen eren voor al het mooie werk. Omdat jullie zoveel, je zei het eigenlijk net zelf al, zoveel mensen met hele bijzondere projecten in verbinding zetten met natuur. En dat willen wij graag eren. Ik voel me een soort Henny Huisman ondertussen. Gefeliciteerd. Ja, ik ben ontroerd, merk ik. Ja, dat snap ik. Ja, ongelooflijk bijzonder. Ik heb één keer erbij mogen zijn in een gala van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En toen Piet Oudolf een grote prijs kreeg, een grote held van ons. En ik vind dit echt super bijzonder. Ja. En het is ook niet niks, hè? Want wat is de prijs? Nee, de prijs. Eigenlijk had ik hier moeten staan met zo'n cheque, maar dat werd dan papiermaché. En het is radio, dus en dat radio, dat maakt ook niet uit. Maar de prijs houdt in €150.000, waarvan de helft voor IVN gewoon direct is om te besteden aan jullie mooie werk. En de andere deel wordt een fonds op naam bij ons, maar te besteden aan een doel of een project wat jullie weer belangrijk vinden om ook jullie belangrijke werk weer een extra zetje te geven. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Nou, en ik heb afgelopen vrijdag nog met een paar collega's zitten brainstormen dat we graag met de Prins Bernhard Cultuurfonds misschien een fonds op naam zouden willen starten. Ja. En nu komt het naar ons toe. Dus. Nogmaals gefeliciteerd. We gaan hier nog even door met vieren. De rondleidingen gaan ook weer beginnen vandaag. Ook al is het regent het hier, het is een mooie dag voor de natuur. Bedankt. Ja, dat is het zeker. Mooi om even ook te horen, ook de felicitaties van hier vanuit de studio. En laten we dan, ondanks de regen, maar een zomers plaatje starten. la parla pieza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, con Madalena in cave di I love you. Una da poca vini chi da va bene. Si tu la parla pieza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, con Madalena in cave di I love you. De Zomit van 2010 was dat. En ik verzin het niet. Jolanda Be Cool versus D-Cup. We speak no Americano. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten, vertel. Ja, we spraken vanochtend met hoogleraar Marjan Olfers over het nieuws dat voor het eerst een transgender atleet geselecteerd is voor deelname aan de Olympische Spelen. Daar hebben we het uitgebreid over gehad, maar er kwamen veel vragen over binnen. Dat is een onderwerp dat luisteraars toch nog best lastig vinden. Was voor luisteraar H. Bottenberg bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk waarom het oneerlijk zou zijn. Dat er dus een, wat is het? Het was eerst iemand die meedeed voor de mannen natuurlijk, en nu in één keer voor de vrouwen uitkomt, omdat het een transgender atleet is. Het is niet zo dat wij het oneerlijk vinden, voor de duidelijkheid, maar het was een vraag die aan de orde kwam, omdat tegenstanders van Hubbard, zo heet die atleet, die zeggen wel dat ze het oneerlijk vinden, omdat ze dan lichamelijk voordeel zou hebben natuurlijk, dat ze sterker zou zijn. Bijvoorbeeld de Belgische gewichtshefster Anna van Bellingen, die heeft er ook wel kritiek op. En we kunnen nog wel even laten horen wat Marjan Olfers vanochtend op die vraag zei. Ja, dat is natuurlijk in de sport altijd het geval. Hè? Omdat mensen bang zijn dat het niet eerlijk is. Maar bijvoorbeeld met basketbal doen hele grote mensen mee. Ian Thorpe had maat 54 schoenen. Hè, wat is eerlijk? En ik zeg wel eens, als het echt eerlijk zou zijn in de sport, zou iedere wedstrijd eindigen in 0-0. Ja, het is ook een ingewikkelde discussie natuurlijk. En Nathalie die had ook nog een vraag. Waarom wordt Hubbard, die uitkomt als eerste transvrouw bij gewichtheffen, vergeleken met Semenya, die is aangeboren met een hoge testosteronspiegel en die daarvoor remmers slikt? Ja, hebben we vergeleken met elkaar? Niet per se. Ook niet. Nee, maar het zijn natuurlijk wel in zoverre soortgelijke zaken dat er dus wordt geprotesteerd door de tegenstander, omdat het niet eerlijk zou zijn. Dus dat is dan de vergelijking. Je moet er wel meteen aan denken natuurlijk als je dit hoort. Precies, aan die zeker zaak. Ook omdat er ook daar werd gesproken over. Ja, wat als je dan bijvoorbeeld je testosteron verlaagt? Dat kan met therapie. Ja. Is het dan wel eerlijk dat je zegt van ik kan er niks aan doen. Dat was bij die Semenya. Die had het gewoon aangeboord. Ik kon er niks aan doen. Nee. Daardoor had ze wel een voordeel. Dan hebben ze gezegd, we kunnen dat omlaag brengen. Als je dat doet, dan is het wel eerlijk. Ja. Of je niet. Ja, dat is dan de discussie. Maar dat was eigenlijk de reden. Niet om ze één op één te vergelijken, maar wel dat je verschillende zaken hebt. Daarom kwamen we ook met Pistorius. Die veer, één been en de andere een veer. Ja, dat is ook iets. Die veer die kun je zo strak spannen als je wilt. Ja. Wanneer is het voordeel? Kun je dat precies het gelijk maken aan een been? Ja, dat blijven ingewikkelde discussies. Maar we hebben niet personen willen vergelijken, maar wel zaken. Wel een beetje context bij dit verhaal, inderdaad. Ja. Dan een opmerking van Jan. In ons nieuwsgesprek over de sloop van de woningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt had hij graag gehoord ook dat de VN hier kritisch over is. Want daar ging het in het gesprek niet over. Klopt inderdaad wel, want 5 speciale rapporteurs van de VN die hebben eerder een brief geschreven waarin ze hun zorgen over die sloop van die woningen uiten. Mm-hmm. Dat ze bezorgd zijn dat het aantal betaalbare huizen wordt verminderd en dat er dus meer kwetsbare mensen in een lastig pakket worden gebracht, schreven ze, met risico op armoede en dakloosheid. Hebben we vrijdag wel een artikel van gehad op onze site, maar had inderdaad in het gesprek ook nog even naar voren kunnen komen, maar bij deze. En we sluiten af met nog een kleine verspreking van jou, Mark. Oh. Je had het over in het weer over weerextremiteiten. Maar wist ik ook niet. Extremiteiten zijn eigenlijk armen en benen. Dat is een ander woord voor ledematen. Okay, het moet zijn weer extreme, schrijft luisteraar Gerry. Die was heeft Gerry natuurlijk helemaal gelijk in. Ik weet niet hoe ik erop kwam, maar ik snap dat zal in gesprek met Mark Verhoef zijn geweest. Ja. Ik denk niet meteen aan armen en benen bij dat woord, maar dat zijn het dus eigenlijk wel. Nee, maar wel goed om te weten. Ja. Ik moet zeggen, weer extreem. Ja, die hebben we dus wel gehad, maar voorlopig even niet, zei Marco. Dat stelt ons dan weer gerust. Bedankt voor alle inzendingen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Hoeveel files staan er nog? 11 stuks bij elkaar, 34 kilometer file. Dus dan kan je wel ongeveer uitrekenen dat het niet al te druk is en niet al te veel vertraging het verkeer heeft. 10 minuten extra, dat nog wel voor de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Papendrecht rijdt het langzaam. In coronatijd hebben nogal wat mensen besloten een hond te nemen. Want velen zaten thuis, hadden zeeën van tijd. En nu iedereen toch weer naar school en werk gaat, zit de hond steeds vaker alleen thuis. En dat kan leiden tot niet gewenst gedrag. En dan moeten honden gedragscoach aan de slag om er een fatsoenlijke sociale hond van te maken, zoals dat wordt genoemd. Lisse van de Groep is hondengedragscoach. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u het? Heeft u het aantal honden met gedragsproblemen in uw praktijk zien toenemen? Ja, absoluut. Zowel het aantal honden dat niet alleen thuis kan blijven als het aantal honden dat toch minder sociaal gedrag vertoont dan de honden die een normale start hebben gehad. En dat heeft alles te maken met ook de bijzondere omstandigheden die we het afgelopen jaar hebben gehad. Ja, absoluut. Het is natuurlijk zo geweest dat vorig jaar maart, april heel veel mensen een pup aan gingen schaffen. Omdat ze dachten, we zijn veel thuis, we hebben tijd voor de pup. Maar daarbij natuurlijk weinig ondersteuning hebben kunnen krijgen van hondenscholen, van gedragscoaches die toen tijdelijk stopten met werken. Of in ieder geval live werken. Inderdaad, heel veel honden die niet aangeleerd hebben om alleen thuis te zijn, omdat de baasjes er natuurlijk altijd waren. En waar uitzicht dat dan in? Wat gaan ze doen? Nou, het hangt een beetje van de hond af. Het kan ook wel verschillen, maar er zijn honden die best wel heel erg schrikken van het feit dat de baasjes van de een op de andere dag weer naar kantoor gaan. Mm-hmm. Kijk, wij kunnen als mensen natuurlijk bedenken op het moment dat we in februari nog in een lockdown zitten, dat we in september misschien wel weer met z'n allen op kantoor zitten. De hond kan dat niet. Dus voor de hond komt dat als heel plotselinge verandering. Is daar eigenlijk niet goed op voorbereid. En dat kan dus leiden tot stress wanneer de hond alleen thuis is, in de vorm van heel erg blaffen of dingen kapot maken, zichzelf pijn doen. Ja, dat hangt een beetje van de hond af. Honden die een stuk socialisatie gemist hebben omdat ze in coronatijd zijn aangeschaft, die kunnen bijvoorbeeld ongewenst gedrag vertonen richting andere mensen, richting andere honden. Dus het hangt een beetje van de situatie en van de hond af. Maar op ongewenst gedrag kunnen we het wel houden, zeg maar. En als dat na een jaar gebeurt, is dat ook nog specifiek een onhandig moment? Dus het was een puppy toen er werd gekocht, dus net ietsje ouder, maar nog niet helemaal volwassen? Ja, nou, het onhandige is dat veel van die coronapuppies nu puber zijn. En dat is over het algemeen, net zoals bij mensen, best een lastige periode. Want dan gaat de hond een beetje uitproberen van hoe ver kan ik gaan? Waar liggen de grenzen van mijn eigenaar? Dat is een ingewikkelde periode. Het is niet onmogelijk om je hond dan aan te leren om alleen thuis te blijven of om zijn gedrag te veranderen. Maar om nou te zeggen dat het de makkelijkste periode is om met je hond aan de slag te gaan, dat is niet zo. Nee, maar het moet toch gebeuren. Wat doe je? Hangt er heel erg vanaf wat voor hond ik voor mijn neus krijg. Ik kijk altijd naar de individu die ik voor mijn neus heb, zowel de hond als de baas. En ik maak op basis daarvan een plan op maat. Dus als ik bij mensen langs ga, dan ben ik eigenlijk de eerste sessie alleen maar met ze aan het praten om te achterhalen van welk probleem speelt er, waar komt het vandaan, wat is de oorzaak, en op basis daarvan maken we een plan. Dus dat hangt heel erg van de situatie af hoe ik het aanvlieg. En zoeken mensen het bij zichzelf of geven ze de hond de schuld? Nou, veel mensen realiseren zich wel, zeker in het geval van honden die niet goed alleen thuis kunnen blijven, dat de hond het gewoon nooit heeft kunnen leren omdat ze heel veel thuis waren. Dus in dat geval zie ik wel veel eigenaren die ook wel begrip hebben voor de hond. Wel een stukje frustratie vanuit eigenaren ook. Het is natuurlijk heel lastig als je heel erg aan huis gebonden bent, omdat je hond de boel bij elkaar blaft als je weggaat. Verschilt het ook per hond? Het verschilt sowieso per baas natuurlijk. Maar is het ook dat de ene hond wat makkelijker dingen kan aanleren en misschien ook weer wat sneller kan wennen aan een nieuwe situatie dan de ander? Absoluut. Ja, er zijn zelfs onderzoeken naar de vraag of verlatingsangst bij honden niet al in de genen van de hond zit. Dus dat een pup van 8 weken bijvoorbeeld ook al een vorm van verlatingsangst kan hebben, of in ieder geval een grotere kans om het te ontwikkelen. Dus het hangt zeker van de hond af. Je hebt honden die heel makkelijk alleen thuis kunnen leren blijven. Nou, om het zelf even op mijn eigen honden te betrekken. Ik heb een Golden Retriever en een Witte Herder. En de Golden Retriever kon eigenlijk vanaf de dag dat we hem kregen heel makkelijk alleen thuis blijven. Daar hebben we eigenlijk weinig moeite voor hoeven doen. En met mijn Witte Herder ben ik denk ik 3/4 jaar tot een jaar bezig geweest om te zorgen dat hij alleen thuis kon blijven. Ja, en dan bent u er professioneel mee bezig. Maar dat is eigenlijk iets waar je vooraf, ook al als je hem aanschaft, misschien nog rekening mee moet houden van, is dit een dier dat ik aan kan, waar ik heel veel tijd in moet steken? Zijn mensen zich daar voldoende bewust van, denkt u? Nou, ik denk dat er nog heel weinig bewustzijn is over welk ras je in huis haalt. Want ik denk dus wel dat het uitmaakt welk ras je in huis haalt. Als je kijkt naar hoe makkelijk een hond bijvoorbeeld kan aanleren om alleen thuis te blijven. Of in hoeverre een hond geneigd is om ongewenst gedrag te ontwikkelen. Bij bepaalde rassen is dat gewoon meer het geval dan bij anderen. Wat niet betekent dat die rassen het niet kunnen leren, maar het is wel lastiger. En ik zie nog steeds wel dat heel veel mensen een hond uitkiezen omdat hij er mooi uitziet. En vervolgens schrikken eigenaren eigenlijk van ja, het gedrag wat de hond laat zien, omdat het ook gewoon raseigenschappen zijn in sommige gevallen. Het is vaak ook, als er bijvoorbeeld kinderen in huis wonen, dat die willen heel graag een hond. En dan duurt het een half jaar en hebben ze papa en mama op een gegeven moment omgepraat. En in het begin vinden ze het heel leuk, zeker als het een puppy is. Maar dan wordt de hond groter en dan als ouder loop je steeds vaker zelf op straat met de hond. Ja, nou ja, dat. Plus dat je als ouder uiteindelijk ook verantwoordelijk bent voor het aanleren van dingen als alleen thuisblijven, het niet uitvallen naar andere fietsers, sociaal gedrag vertonen richting andere honden. Dat zijn natuurlijk geen dingen die een kind een hond goed kan aanleren. Daar ben je als ouder echt ook maar één echte baas hebben of mag je er wel meer hebben? Oh nee, dat maakt niet zoveel uit hoor. Het gaat er wel meer om dat iedereen een beetje consequent is in het gezin. Dat is wel en dezelfde regels aanhouden. Ja, ja. Geeft u wel het advies wel eens om echt afstand van de hond te doen? Van dit is gewoon niets voor u, u bent geen hondenmens, probeer eens een poes. Nou, heel zelden. Ja. Maar er zijn wel situaties waarin ik echt denk, als de hond in dit huishouden blijft, dan wordt de hond echt tekort gedaan. En is de kans dat de hond nog meer ongewenst gedrag gaat ontwikkelen wel heel erg groot. Dus in sommige gevallen is herplaatsen een goed idee. Maar ja, je geeft natuurlijk de hond dan ook een hele nare basis mee. Want de hond heeft dan al meteen op jonge leeftijd meegemaakt dat hij weg wordt gedaan, als het ware. Ja. En dat is dus ook weer een ingrediënt om heel makkelijk verlatingsangst te kunnen ontwikkelen. Dus het is niet ideaal. Nee, duidelijk. Goed, nee. Ook van tevoren dus nadenken voor je eraan begint. En in ieder geval bent u er ook om te helpen. Dank voor uw uitleg, Lize van de groep Hondengedragscoach. 1, 2, 3 voor de dag. De Europese Unie komt met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Het land dwong een maand geleden een passagiersvliegtuig te landen om de journalist Roman Protasevich te arresteren. Europese sancties zullen gericht zijn tegen 78 mensen. Zij mogen de EU niet meer in en hun tegoeden bij Europese banken worden bevroren. Mogelijk komt er ook een sanctie tegen de bedrijven uit Wit-Russische olieindustrie en de financiële sector. De 6 partijleiders die nog over zijn in de formatie moeten vandaag laten weten hoe ze verder willen. Informateur Hamer had ze het weekend gegeven voor overleg dat de afgelopen week een impasse was ontstaan. Maar de situatie is nog altijd ingewikkeld, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Er zijn gewoon heel veel problemen. Niet alleen VVD en CDA zijn het samen oneens over wie erbij zou moeten komen. Ook het CDA is heel stellig dus over dat linkse blok. En de partij heeft natuurlijk veel interne problemen. Afgelopen week is er van alles gedaan in de hoop PvdA en GroenLinks uit elkaar te spelen. Dat lukt niet. Die partijen gaan eigenlijk juist meer samenwerken. In sommige debatten na de zomer zijn ze van plan om namens elkaar te gaan spreken. Een fractiedag aan het begin van het nieuwe politieke seizoen is voor een deel ook samen. En ook de ChristenUnie blijft zeggen dat ze niet aan de beurt zijn. Vanavond Oranje tegen Noord-Macedonië. Bondscoach Frank de Boer heeft 2 nieuwe spelers in de basis. Maar of dat de rest van het toernooi zo blijft, is niet zeker. Als we deze wedstrijd gespeeld hebben morgen, hebben we ongeveer 6 dagen om ons voor te, 5 dagen om ons voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Als dat korter had geweest, dan had ik misschien andere keuzes gemaakt. We zien het vanavond om 6 uur of horen het op deze zender. Guilene Plag, zometeen spraakmakers waar we het over hebben. Daniël Ma van Vos is onze spraakmaker. Hij heeft de laatste angstpodcast uitgebracht over jaren zelfonderzoek naar angsten. En we gaan het hebben over armoede in de wereld. Nu eerst nog Kirsten. Fijne dag.